عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 19 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 9 مارس 2013 میلادی تا ساعت 12 امروز میزبان شما همراهان گرامی هستیم. 11 روز و داشتم میگفتم که تقریبا 11 روز و 3 ساعت و 55 دقیقه و 31 ثانیه به نوروز 1392 باقی مانده. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر روزهای شنبه رادیو البرز. شما آخرین دادای خبری رو میتونید از فیسبوک رادیو البرز دالمارک، فیسبوک دانسک پرسیسک، تارنمای ایران اینفو داد دیکو و تارنمای ایران گلوبال داد اینفو شما میتونید آخرین دادای خبری رو دنبال بکنید. شماره تلفن ما 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. همونطوری که گفتم چهارشنبه 20 مارس برابر با 30 اسفند 1391 خورشیدی در دانمارک ساعت 12:03:13 سال نو ایرانی آغاز میشه، اما روز پنجشنبه 21 مارس برابر با اول فروردین 1392 خورشیدی است. با ما باشید تا پایان برنامه امروز رادیو البرز. Yeah, but I need, but I need. عشق نیست عجیبه، آدم تو آب و خاکشم غریبه، این بهار بهار امزا، قوم مقال اومد با سواره یخ زده مغز مردم بیچاره، آفت تاون زده جان زار و بنش مردم میسازن دیوارو، نراه پس داری نراه بیشی، حرف بزنی همون جو پشت میشی، بهار بهار امسال موقع کار امسال، به جای جو و گندم خوشیدن دار امسال، بهار بهار امسال، بهار بهار امسال، در آغاز برنامه بامدادی امروز رادیو البرز توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. اتحادیه اروپا در نظر داره که هفته آینده نام نو مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد. دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه گذشته دو ایرانی رو به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن روز 8 مارس خواستار تساوی کامل زنان و مردان در برابر قانون شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران وی را متهم کرد که به طور کامل توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می شود و از وزارت خارجه آمریکا پول می گیرد. نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد در طول هفته‌های گذشته چندین تن از فعالین مدنی و شهروندان کرد در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان مهاباد منتقل کرد. محمد تقی مصبا یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از کسانی که بر هویت ایرانی تاکید می‌کنند گفت هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سخنانی شماری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران متهم کرد. خامنه‌ای تحریم‌های بین‌المللی را از چالش‌های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. در رده‌بندی جهانی وضعیت جهانگردی سه کشور سوئیس، آلمان و اتریش در رأس کشورهای جهان قرار گرفتند. ایران در این رده‌بندی در مکان 98 قرار گرفته است. مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا روز جمعه با شرکت 100,000 تن از مردم این کشور و رؤسای بیش از 30 کشور جهان از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. بر اساس اعلام گمرک ایران در سال جاری 59% ارزش کل واردات کشور از 5 کشور امارات، چین، کره، ترکیه و سوئیس انجام شده و در این مدت ارزش واردات از کشور امارات 5.45% کاهش و از کشور چین 10% رشد نشان می‌دهد. پس از 8 سالی که دولت‌های 9 و 10 احمدی نژاد مجموعاً حدود 1,000 میلیارد دلار درآمد از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و فروش شرکت‌های دولتی و ذخایر داشتند، پس از گذشت تنها 6 ماه از تحریم‌های سخت، این گونه گرانی خانواده‌های ایرانی را در نوروز تحت فشار گذاشته است. جای خالی شادی و نشاط شب عید مردم در ایران. برای نخستین بار در شهر آهوس در دانمارک نوروز سال نو ایرانی به صورت جشنواره نوروزی به طور مفصل در سالن مجهز موزیکوست آهوس جشن گرفته می شود. جشنواره نوروز تو هم با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و موزیک‌های شاد و سنتی ایرانی روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا نیمه شب. اطلاعات بیشتر در برنامه امروز رادیو البرز به آگاهی شما خواهم رسوند، ضمن این که گفتگویی را داریم با یکی از برگزار کنندگان جشنواره نوروزی در شهر آهوس. نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان. رودهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و استوار، بر بند ما همه از خاک توست، پار و کود ما ز خاک پاک توست. آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید، میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. نخواه رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم دارن این مردم. لالا لالا دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله. هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه می ناله. نخوا بارون گله بی خار و بی کینه، نمی بینی نشسته گله تو سینه. آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای کرد ما اینه. نترس از گله ی دشمن گل لادن، که دستین و داره سرزمین من. اجاق گرم سرمای شب سنگر، رفیق تا سفیده رفتن و رفتن. شادی زندگی و لحظه ها را می گذرانیم به امید اینکه شاید این قطره قطره روزی به دریا برسیم، به امید اینکه شاید از این قطره قطره روزی به دریا برسیم، همونطوری که ماه و ستاره آرزو میکند هر شب بر آسمان باشد، خورشید میخواهد هر روز بتابد و با گرمای خود موجودات عالم را حیات ببخشد. بلبلان میخواهند در کنار گلها باشند و بخوانند. دریا میخواهد با ساحل و امواج هم بستر باشد. فصلها میخواهند بیایند و هنر طبیعت را رنگامیزی نمایند. انسان میخواهد برای ادامه زندگی پیوندی داشته باشد و آن پیوند انسانی نامش عشق است و موجب حیات بشری میشود. عشقی که با احساس آن ستاره ها می درخشند، ماه با نور خود جان تازهی به خستگان می دهد، خورشید می خواهد، گل می خندد، بلبلان می خوانند، پرندگان عاشق دور دریاچه سرود زندگی می خوانند. ما انسان ها با آرزو و امیدها، تلاش ها و کوشش ها، صبر و شکیبایی به دریا می رسیم. ولی افسوس وقتی به دریا میرسیم، دریا طوفانی میشود. خورشید با نور کم خود قطره ها را پاک میکند. آنچه بر جهان میماند جهان بد است، جهانی که نمیشود به قطره اش هم امید داشت، جهانی که نمیشود به قطره اش هم امید داشت. شب سنگر رفیق تا سفید رفتن و رفتن نخواب و رون گل بادوم ناباور گل دل نازک خسته گل پرپر نگو باد ولایت پرپرت کرده دلاور حد کشیدن رو بگیر از سر دوباره قد بکش آج فبارت نگو این عبر بیبارو نمیذاره مثل کرده دلاور نشکن از دشمن ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره نزاشتن هم صدایی رو بلد باشیم نزاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم کتابای سفید رو دوره می کردیم که فکر شب کلاهی از نمت باشیم. درود بر شما نازنینان در سراسر این جهان. بله شما امیدوار باشید، چون من وقتی قلمو به دست میگیرم در خلوتم در دنیای دیگری هستم. اون دنیا دنیای ناشناخته است، همتونم با این دنیا آشنا هستید. بله جهان دارد یه دهکده میشود، یه دهکده جهانی میشود. در این دهکده دو دسته مردم زندگی میکنن. یه عده با کاروان زمان و پیشرفت پیش می روند، تلاش و کوشش می کنند و همه این جهان رو قبول دارن، از اونم استفاده می کنند و برای آموختن بهتر لحظه های قابل استفاده تر خود خودشون رو آماده می کنند. یه دم در افکار پدران و مادران خود روزگار می گذرونند، توجه به دستاوردهای جهان ندارن، آنچه پدرانشان می اندیشیدن در بس قبول دارن و برای اهدافی هم که دارن تغییری هم به وجود نمیارن. مستسته اول زندگی را با همون شرایطی که پیش می برن برای ساختن بهتر، برای بهتر شدن جامعه خود، برای جامعه جهانی، کسانی که برای حزب و گروه و دسته خود هدفی دارن، تغییرات آنچنانی نمی شود در اینا دید. سالها هم منتظر معجزه هستن، اما معجزه اتفاق نخواهد افتاد. من خدا رو در قلب کسانی دیدم که به هیچ توقعی مهربانند. همیشه آرزوی من این باشد که در پایان زندگی بهترین روزهای ما باشد. نباید منتظر پایان رسیدن روزهای زندگی بود، چرا که باید روزهای امروز روزهای قشنگی باشد. روزگار عجیبی است. دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردن. هیچ کس فکر نمی کرد شاید من اون گلها رو کاشته باشم. جهان در چنین باوری است. با اینکه بازار آشفته داریم، اما می خواهیم با برگزاری آداب و رسوم و سنت پایداری خود رو محکم کنیم. وزیر راهبری اسرائیل میگه که شادباش نوروزی من به ایرانیان. ایرانیان یه ملت باستان هستن، تمدن بسیار غنی دارن، دارای فرهنگ سرشار، از غنی‌ترین فرهنگ تاریخ جهان را دارن. من برای همه ایرانیان صلح آرزو میکنم، سال آزادی، رهایی و شکوفایی و نیکبختی. من دعا میکنم که ایرانیان بتوانن به آرمانهای خود در هر روز زندگی بهتر برسند. هر ایرانی اهل منطق میخواد کشور اسرائیل در صلح و صفا با کشور اسرائیل در صلح و صفا زندگی کند و چه مشترک بین این دو کشور وجود دارد. از زبان یک ایرانی تبار در اسرائیل که وزیر است. 5 مارس، 14 اسفند ماه، 45 سال از درگذشت مصدق میگذرد. مصدق نخست وزیر دولت ملی، رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت. همه هم میدونیم مصدق هدف و کارش برای ملت بود، نه چیز دیگری. مصدق در جملات کوتاه میگوید اگر دنیا وطن همگی است، پس از جنگ و این همه جنگ و آدمکشی برای چیست؟ اگر ملتی برای خود وطنی دارد، پس چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. از خدا پرسیدند دوست دارید بندگان تو چه بیاموزند؟ خداوند فرمودند کسی را وادار نکنید که عاشقتان باشد. یاد بگیرید چند ثانیه ممکن است زخم عمیق بر قلب انسانی وارد کنید که ساعتها یا سالها طول بکشد تا آن زخم بهبود یابد. زندگی صحنه مسابقه است. کسی که وارد میدان می شود خودش می داند که شرایط لازم را برای رفتن به میدان دارد یا ندارد. بهتر از چند باری که 1 و 2 و 3 را داور می گوید را چندین بار تجربه نکند. درست است، برای نبرد قدرت سنجش نیرو نداریم، اما انسانی هایی هستن که با چند بار تکرار سود داور هنوز میخوان در میدان باشند. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود را خوند باید از صحنه برود. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه باید برود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. نوروز و روزهای خاصی در تاریخ کشور باستانی متمدن ایران وجود داره. حکایت ها وقایع مهم و تاثیرگذار. مهم این است که این جشن به گروه و دسته و استانی و قوم قبیله تعلق ندارد، بلکه همه برای همه مردم ایران است. امیدوارم روزی در این دهکده جهانی نوروز باشد. نوروز شگفت انگیز آهسته آهسته از راه میرسد بدون این که خبر کند، جادو میکند. شاید این دلیل است که نوروز مورد استقبال قرار میگیره. مطالب دیگه ای براتون دارم. کوتاه براتون میگم که خودشیفتگی که خیلی هم در این سال روزها و سالها به کار میره، خودشیفتگی اعتماد به نفس سالمه، اما در بین بعضی ها مخرب است. خودشیفته باور میکنه که از دیگران بهتر است. خیال پردازی در مورد قدرت و موفقیت و جذابیت خود دارد. کارهای کوچک رو بزرگ جلوه میدهد و در همه کارها استعداد خود را به رخ دیگران میکشد، آنچه ندارد. خودشیفته فکر میکند دیگران به او حسادت میکنند. خودش باور ندارد که داشتن اهداف غیر واقعی یا غیر واقع بینانه، داشتن اعتماد به نفس شکننده، به شدت آسیب پذیر بودن است. حداقل با خودتون مهربون باشید، رحم کنید به خودتون، مراقب خودتون باشید. در جامعه زندگی کنید. صدای آشفته درون مغز خود را خاموش کنید. این صدای خودشیفتگی مخرب است برای شما. اگر به فکر دیگران و جامعه نیستید، حداقل به فکر خودتون باشید. قرار بعد از ساعت 11 غذای شب نوروز رو بگم، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. عقیدم در مورد غذا اینی که وقتی رو میز میذاریم اجازه بدیم همه غذا رو نگاه کنن، چون بعضی موقع در جشنی مهمونی صف و میسیم، اما وقتی به نوبت ما میرسه میبینیم چندین ظرف خالیه اما نمیدونیم توش چی بوده. پس بهتر اول که غذا رو رو میز گذاشتیم از مهمونامون تقاضا کنیم برن غذاها رو ببینن، به سلیقه‌مون آفرین و بیس بگن. همه ما میدونیم در ایران اول غذا رو به بزرگترها تعارف میکنن، اما هرگز اونا پیش نمیرن تا بچه ها غذا بر ندارن. ما ایرانی ها برای همه زندگی روزانه خودمون فرهنگ داریم، باید رعایت کنیم، چرا که هیچ کدوم برای ما مشکل ساز نیست. فرهنگ احترام به پدر و مادر که اونا رو مقدس میدونیم، نماینده خدا روی زمین هستن. دوستی برادر خواهر که رهگذر سر کوچه نیستن. دوست داشتن فرزندان در ارجحیت است و تلاشش برای زندگی بهتر. بهتره که با اونا مهربون باشیم، با همسایه، با اقوام. بهتر است که با اقوام و فامیل رفت آمد داشته باشیم، یاری برسونیم. دوست داشتن هموطن، یادتون نره در هر شرایطی باید هموطن رو دوست داشت. انتخاب دوست شایسته، هر دوستی باید از ما بهتر باشد. اگر بهتر نبود میشود اون راحت کنار گذاشت. دوستی یعنی که آینه در مقابل شما، آینه که کسی جز خودتون رو نمیبینید. اگر خودتون رو ندیدید آینه رو عوض نکنید، زیرا آینه شفاف است، اما این شفافیت دوست ما نیست. همه آینه زندگی ما تشکیل شده از یک فرهنگ. اگر دیدید به دردتون نمیخوره جایگزین کنید، حداقل بهتر از آینه قبلی. با ما باشید، ما با شما هستیم. میخواییم لحظه‌های رسیدن به بهار و نوروز رو با شادی در کنار هم سپری کنیم. پس بیاییم همدیگر رو یاری برسونیم، مخصوصا کودکان رو. خوشحالم که امسال برای اولین بار کودکان رو میتونم در جشنی که روز جمعه 22 ماه مارس در موزیکوست که یک فستیوال جمعی نوروزیه و ایرانیانم جمعی از ایرانیان تصمیم گرفتن برگزار کنن و یک آرزوی قلبی چندی سالم بود، مانند کشورهای جهان استقبال شما، یاری دادن باعث میشه که در سالهای آینده تکرار بشه. از شما میخوام که برگزار کنندگانی که از ماه قبل تصمیم گرفتن یاری بدوین، بدونید این لحظه ها به یادماندنی برای همه شما، همه کسانی که در این روز شرکت میکنن به یادماندنیه. بهار و نوروز روزها نو در راست. به بهار سلام کنید، زندگی بهاری دیگری رو تجربه کنید، از دوستان دامارکیتون برای این فستیوال دعوت کنید، با دوستان دیگرم یادتون نره زیباترین لباسان نوروزیتون رو بپوشید، نوروز رو احساس کنید. یادتون باشه که من روز در این 28 سال کاری که می کردم روز عید رو تعطیل بودم، یا که این سال یک بار رو حداقل زودتر تعطیل کنید تا بتونید همه مراسم ببینید. ما منتظر خوشحالی شما هستیم و تا برگزار کنندگان بتوانند در سالهای آینده بهتر برگزار کنند در محیط خوبی که حداقل سالمندا جا دارن بشینن. متاسفانه در جشنهای دیگه مشکل جا بسیار است. عزیزم، دوستتون دارم بیشتر از همیشه. امروز با آهنگایی که براتون پخش میکنیم ورزش میکنیم. خودم هم با آهنگی آقای شکری پخش میکنن ورزش خواهم کرد. تحویل سال در ایران 14:31:56 به وقت دانمارک 12:01:56. برنامه رو با شما ادامه میدیم و براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم. بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ های سبز عطر نرگس رقص باد، نغمه شوق فرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای من، نر نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب، نر نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. نخل و سبز در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تویست، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیری از بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیری از بهار، نر نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. 5 مارس 14 اسفند ماه 45 سال روز درگذشت دکتر مصدق، نخست وزیر دولت ملی و رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت است. دکتر مصدق در سال 1261 هجری شمسی در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله معروف به وزیر دفتر از رجال عصر ناصری و مادرش ملک تاج خانم نجم السلطنه بعد از مرگ میرزا یوسف ناصرالدین ناصرالدین شاه میرزا هدایت الله رو پدر مصدق و به کفایت امور مالی سرپرستی میرزا حسن منصوب کرد. میرزا هدایت الله 3 پسر داشت. کوچکترش محمد نام داشت. در اون زمان 10 ساله بود. او در خاطراتش در کتابی که چاپ شده نوشته، در دورانی که در سوئیس بودم، یعنی دکتر مصدق در خاطراتش نوشته، زمانی که در سوئیس بودم آن را وطن ثانوی خودم میدونستم، چرا که قرارداد وسوخ دوله بین ایران و انگلیس بسته شد، تصمیم گرفتم در سوئیس اقامت کنم، به کارهای تجارت بپردازم و تصمیم گرفتم هر کالایی که در ایران کم بود دارند اون کالا را بفرستم. اما وقتی دخترم 10 ساله شد تصمیم گرفتم به ایران برم تا بچه ها ایران را ببینن. از طریق قفقاز به ایران بیان رفتم، اما چون کمونیستا در آنجا مسلط بودن تصمیم گرفتم خودم رو به شکل ساده در بیارم. یه لباس عادی پوشیدم. مصدق میگوید من اولین کسی بودم که بعد از کودتای سدزیا و رضاخان دولت آنها را به رسمیت نشناختم و استعفا دادم. بله، از فارس عازم تهران شدم و با روی کار اومد قوام السلطنه مشیر و دوله از مصدق خواستن که والی آذربایجان شود و با دولت همکاری کند تا ارتشیان تحت حمایت او در منطقه باشند. 1301 ماموریت پذیرفت. 28 مرداد 1332 دولت آمریکا و انگلیس با طرح نقشه دقیق‌تری دست به کودتای علیه دولت ملی مصدق زدند. سازمان سیا با پول دادن به ارتشیان به خیابان آمدند. به دلیل حمایت رئیس شهربانی و بی‌توجهی رئیس ستاد ارتش، کودتاچیان خود را به خانه مصدق رساندند، خانه وی را غارت کردند، به آتش کشیدند. اعضای حزب کمونیست که در روزهای 26 و 27 مرداد هواداری را از مصدق می‌کردند، در روز 28 مرداد هیچ عملی بر ضد کودتای آمریکاییان انجام ندادند. 29 مرداد دکتر مصدق و یارانش خود را به حکومت کودتاچیان به رهبری زاهدی تسلیم کردند. در 1342 همسر دکتر مصدق در سن 84 سالگی درگذشت و دکتر مصدق را در غم فرو برد. در همین ایام که همسرش فوت کرد، همسرش رو در یکی از اتاقای احمدآباد به خاک سپرد. او بعد از تشکیل کابینه اجرای تر ملی شدن صنعت نفت را بیان کرد. شکایت دولت انگلستان او را به دادگاه لاهه برد و در آنجا پیروز شد. سفری بعد از اون به مصر کرد. بعد از آن از شاه خواست که قدرت ارتش را به وزارت جنگ بسپارد. شاه قبول نکرد. در 25 تیر ماه 1331 از مقام نخست وزیری استعفا کرد و بعد از برکناری مردم ایران خشمگین شدند و پس از 4 روز تظاهرات دولت قوام ساقط شد و دوباره او به نخست وزیری رسید. داستان زندگی و کارهای او به چند صفحه و چند خط توضیحی ندارد و اگر کتاب خاطرات ایشان را بخوانید خواهید دونست که شخصیت او چه بوده و چه کارهایی انجام داده. اما ما همه باید بدونیم مصدق هدف و کارش برای ملت بود، نه دیگری. همه ما باید بدونیم مصدق هدف و کارش برای ملت ایران بود، نه چیز دیگری. بهار اومد و شمشاد ها جوان شده، پرندگان مهاجر ترانه خوان شده. دوباره پنجره ها بال عشق ها کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن. شکوفه های معطر دوباره میخندن که میزبان قدم های ارغوان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شبهای عاشقان شدن سنوبران جوان روی شانه های زمین، دوباره چرخ گشودند و سایبان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. دوباره پنجره ها بال عشق ها کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن. شکوفه های معطر دوباره میخندن که میزبان قدم های ارغوان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شبهای عاشقان شدن سنوبران جوان روی شانه های زمین، دوباره چت گشودند و سایبان شدن. برای نخستین بار در شهر آهوس در دانمارک بزرگترین جشنواره نوروزی در مرکز شهر آهوس در سالن مجهز موزیکوست به طور مفصل جشن گرفته می شود. روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا نیمه شب. جزئیات برنامه جشنواره نوروزی در مرکز شهر آهوس در طول برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسوند و همینطور گفتگویی را داریم با آقای سعید دیانی، مسئول برگزاری جشنواره نوروزی در شهر آهوس، که در طول برنامه امروز برای شما پخش خواهم کرد. روزهای خاصی در تاریخ کشور باستانی و متمدن ایران وجود داره که یادآور حکایت‌ها و وقایع مهم و تأثیرگذار است. درباره فلسفه و علت پیدایش نوروز نظریات متفاوتی وجود داره که برخی این پیدایش را به جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی ایران نسبت میدهند و به عصر گذشته دور میرسد. همه این نظریه برای همین است، برای ملت ایرانی که در یه روز سفره شادی میچینند، در فصلی زیبا خود رو در این زیبایی طبیعت سهیم میدانند. دلبستگی مردم ایران به سنت‌های گذشته موجب شده که نوروز سمبولی از عظمت و شکوه آنان باشد و در سراسر ایران برگزار شود. آنچه مهم است در این جشن به گروه و استان خاصی تعلق ندارد، بلکه برای همه مردم است. وقتی جشنی به همه مردم تعلق دارد، مشارکت همه آن را زیبا می کند. ما از این روزهای نو رو گرامی می دونیم. برای رسیدن به شادی های بیشتر در برگزاری و می کشیم. امروز نوروز از مرزهای دور دورم گذشته است، دارد در دهکده جهانی جا باز می کند. عالم هم تلاش می کنند که چنین بشود. این دهکده نوروز با تلاش و کوشش ملت‌های جهانی که نوروز رو برگزار می‌کنند ساخته می‌شود. نوروز شگفت انگیز است، آهسته آهسته از راه می‌رسد، بدون که خبر کند جادو می‌کند. شاید به همین دلیلی که نوروز مورد استقبال مردم بسیاری از سرزمین‌های دیگر قرار گرفته، هرچی که بگذرد بر نفوذ و گستردگی اون افسوده می‌شود. چنان که امروز از آسیای میانه گرفته تا آسیای مرکزی، از پاکستان تا تانزانیا با جلال و شکوه تمام گرامی داشته میشه. به گزارش هایی توجه کنید. نوروز در پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، زنگبار که قبلا الان اسمش تانزانیاست و آلبانی و کشورهای دیگه‌ای که روز 20 رو روز اول بهار می‌دونن، حتی تعطیلات رسمی هم دارن مانند استرالیا و چین. پاکستان غالبا صفت عالم افروز رو در مورد نوروز به کار می‌برد. این حکایت از علاقمندی مردم این کشور به نوروز است. خانواده‌های پاکستانی مراسم نوروز رو با فرستادن کارت تبریک به یکدیگر که رنگ طلایی و الوانی مزین شده، گل و بلبل نشان دهنده نو شدن طبیعت را داره، می‌فرستند. معمولا عبارت عید مبارک رو روش نوشتن. آنها مانند ایرانی ها خانه تکانی می کنن، لباس نو می پوشن. به هنگام نوروز سفره نوروزی رو رنگین از انواع شیرینی و میوه بر اون می چینن و بزرگترها به کوچکترها هدیه می دن و سعی می کنن کدورت و غم را از زندگی بیرون کنن و زندگی رو به شادی بگذرونن. از آداب رسوم نوروز پاکستان تهیه شیرینی مثل لیدو، گلاب جامن، رسمالی، کپک برفی، شکرپاره، کریم رورل و سوهن حلوا، همچنین غذاهای معروف این ایام و عیدی دادن و عیدی گرفتن دید و بازدید اقوام است. نوروز در تاجیکستان به خصوص در بدخشان با شکوه برگزار میشه. نوروز برای مردم تاجیک که نوروز سرزمینشان بخشی که روزگاری سرزمینشون بخشی از ایران بوده، عید ملی اجدادی نامیده میشود و آن را عید قدیر ایام یعنی عید بزرگ مینامند. ایام در بدخشان مترادف عید یا به جای آن به کار میرود. هر خانواده چند روز قبل از عید خود را برای برگزاری آماده می کنن، خانه تکانی می کنن، بزرگ و کوچک منتظر رسیدن نوروز می شوند. تاجیکی ها صبحانه اول نوروز رو با انواع غذاهای شیرین صرف می کنن، عبارت از حلوا، شیر برنج، قوز هماج و با امید این که تا پایان زندگیشان شیرین باشد. بعد از خوردن صبحانه پارچه سرخی بالای در ورودی خانه آویزون میکنن، نشانه بهروزی، خوشبختی میدانن. آن که اساسی هایی که تمیز کردن در بعد از صبحانه اونا رو مرتب میچینن، سپس پنجره را میگشایند تا نسیم نوروزی زوایای خانه رو به گردش در بیاره. همه لباس نو می پوشن. کوچکترها در حالی که قنچه از گل سرخ در دست دارن نزد بزرگترها می روند و با گفتن کلمه شگون بهار مبارک سال خوشی براشون آرزومندن. در بدخشان در شب دوم سال نو از کله پاچه گوسفند و گندم غذای مخصوص تهیه میکنند که به آن پاچ میگویند. نوروز در بدخشان 3 روز ادامه دارد. نوروز در جمهوری آذربایجان یکی از بزرگترین جشن‌های آنان است. این جشن همه ساله از 20 تا 22 مارس که تقریباً برابر با اول تا سوم فروردین است در کشور برگزار می‌شود. در جمهوری آذربایجان مردم از چند هفته مانده به نوروز برای برگزاری عید خود را آماده می‌کنند. در شب چهارشنبه سوری دختران نیتی در قلب خود کرده بر سر گذرگاه می‌ایستند تا با حرف رهگذری رو بشنون. بسیار خوشحال میشون، مطمئنن که حاجتشون برآورده خواهد شد. برای همین مردم هم سعی میکنن سخنی در این ایام یا حرفایی که بوی یأس نیاورد بر زبان آورند. از بکار بردن سخنان ناپسند یأس آلود دوری میکنند. رسمایی مانند فرستادن سمنو، انداختن کلا پوستین بر درها و کلا آویزون کردن کیسه تربه از سوراخ بام در شب عید و درخواست هدیه نوروزی از صابخونه بسیار قابل توجه است. عوامل دیگری هم در نشان دادن محبت هست. بازی‌های مختلفی که به شادی می‌افزاید، از سواری، شمشیربازی و کمان‌اندازی، ورزش زورخانه‌ای، طناب‌بازی، همه اینایی که نام برده شده همه اصل برای شادی و نشاط است. در قرقیزستان کلمه نوروز در میان مردم به زبان قرقیزی صحبت می کنند، به خط کریل می نویسند. واژه آشنایی است. عید نوروز برای آنها مقدسترین اعیاد است. آیین‌های نوروزی با شکوه برگزار می کنند، طوری که هیچ کدام از مراسم ملی و مذهبی آنها جلوه و جلال نوروز را ندارد. نوروز در این کشور فقط یه روز است، روز 21 ماه مارس، اول تا دوم فروردین برگزار می شود. خانواده های این کشور از نخستین ساعت صبح زود از خانهشان بیرون می آیند، در میدان های بزرگ جمع می شوند، در این میدان بازارهای موقت ایجاد می کنند، در آنجا انواع خوردنی، پوشیدنی، اسباب بازی عرصه می شود. در این روزها در شهرهای دیگر این جشن ادامه دارد. برای که در جاهای مخصوصی که نوروز است، نوروز بلاغ، چشمه نور، نوروز سالی، جویبار نوروز، نوروز تپه قرارگاه نوروز است. در ازبکستان و نیز در تاجیکستان نوروز بدون سمنو رنگ بویی ندارد. سمنو برای آنان همانند ایرانیان یادآور نوروز است. همچنین آیین چهارشنبه سوری همانند ایران در بعضی از شهرهای نواحی گوناگون ازبکستان با شور و حالی برگزار می شود. به خصوص در بخارا، سمرقند از شکوه و آن استقبال می کنند. نوروز در افغانستان با بهاری که در بلخ و مزار شریف هنوز با همون فر و شکوه پیشین برگزار می شود. در روزهای اول سال همه دشت و بلخ و دیوار پشت بام های گلی آنها پر از گل سرخ است. بلخ سبدی از گل سرخ، آنها اجاق بزرگی برپا می کنند و لاله ها را در آن می سوزانند. این گل فقط در بلخ می روید. این گل ها فقط در بلخ می روید. از این رو جشن نوروز جشن گل سرخ است و هر دو هم یک معنی دارد. از آیین و رسم نوروزی در سرزمین بلخ می توان شستن فرش ها، نظافت خانه، انجام مسابقات از قبیل بزکشی، شتر جنگی، شتر سواری، قوچ جنگی، کشتی که خاصی است که برگزار میشه. نوروز هم در قزاقستان اول شروع بهار میدونن، بر این باورن که در این روز ستاره های آسمان به نقطه ابتدایی میرسن، همه جا تازه میشود، روی زمین شادمانی برقرار، و بر این اعتقادن که نوروز روزی است که سنگ نیلگون سمرقند آب میشود. در شب سال تحویل هر صابخانه دو شمع در بالای خانه روشن می کند، خانه تکانی می کند. بر این باورن که تمیز کردن خانه در آغاز سال نو باعث می شود که افراد خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. در عید نوروز جوانان یه اسب سرکش را زین میکنن، عروسکی که با دست خودشون ساختن به آن آویزون میکنن زنگوله های برگردنشون، برگردن اسب. در ساعت 3 صبح که ساعت معینی است، از شب اسب را رها میکنن تا مردم را بیدار کند. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. نوروز برای قزاق‌ها بسیار مقدس است. در این روز باران یا اگر برف ببارد آن را به فال نیک می گیرند. دید و بازدید و اقوام از با زدن شانه‌ها به یکدیگر از این رسوم مردم قزاق است، زدن شانهای همدیگر به هم، پختن غذایی که نام در نوروز که نامش گوجه هست، که آیین نوروز رو اون رو تعیین میکنن به معنی خداحافظی با زمستان. غذاهای زمستانی از 7 ماده غذایی تعیین میشود و این جزء آیین رسوم این سرزمینه. مسابقات برگزار میشه، یکی از مسابقاتش قلتوزاقه که همین گروه های مرد و زن برگزار میشه. اگر برنده زنها باشن، قزاق‌ها معتقدن که سال خوب و پربرکتی است. اگر مردها برنده شوند، سال نامساعد خواهد بود. نوروز در زنگبار هم که امروز به آن تانزانیا میگویند، شاید تعجب کنید، اما حتی در زنگبار هم مردم نوروز را جشن میگیرند. در قرن‌های گذشته گروهی بزرگی از مردم شیراز به زنگبار در کرانه شرقی قاره آفریقا کوچ کردند و آیین‌های خود را مانند نوروز با خود بردند. جشن نوروز در زنگبار جشن نوروزی نامیده می شود. هنوز هم یکی از آیین‌هایی است که با تغییر فصل در این کشور گرامی داشته می شود و بین مردم رواج دارد. سال نو بر همه این سرزمین‌ها مبارک باشد. که از اعیاد مذهبی در 14 و 15 مارس در تقویم عبری، 2 روز هم در ماهای فوریه برگزار میشه. یادآور رابطه باستانی بین 2 ملت ایران و یهود است. نوعی اقتباس از عید نوروز در عهد عتیق در نسل کشی یهودیان یاد شده. از امپراتوری ایران و ماجرای رهایی شدنشان میگویند. نوجوانان یهودی لباسهای رنگارنگ میپوشند، در کارنوال شادی شرکت میکنند. برایشان از توطئه بزرگ نسل کشی یهود و آزاد کردن آنها به وسیله امپراتور ایران میگویند. در این داستان از شهبانوی ایران باستان و پادشاهان به حقانیت تاریخ عقیده دارند. هزاران ایرانی در اسرائیل سال نو را جشن می‌گیرند. نوروز باستانی ایرانیان که وطن را ترک کردند ولی هنوز با سنت و رسوم خود زندگی می‌کنند. یکی از این ایرانیان که پدر و مادر ایرانی دارد می‌گوید ایرانیان یا ایرانیان تبار هست. بسیاری از ایرانیان که در پست‌های مهم و مقامات مملکتی و نظامی در اسرائیل هستند نوروز را برگزار می‌کنند. پیام نوروزی وزیر راهبردی، یکی از این ایرانی تبارها، آرزو دارم ملت ایران رها شوند، در رفاه و نیکبختی زندگی کنند. من ملت ایران را به خوبی میشناسم، برای همه مردم ایران احترام قائلم. من میدونم ایرانیان ملتی سرجو و آرامش طلب هستند. میدونم هر ایرانی اهل منطق میخواهد کشورش با اسرائیل در صلح و صفا زندگی کند. میدونم وجه مشترکی بین این دو کشور وجود دارد. این مناسبات در خدمت همدیگر برای هر دو ملت مفید است. وزیر امور راهبردی اسرائیل در یک گفتگوی اختصاصی گفت که ضمن شادباش نوروزی به ایرانیان، برای ملت ایران بهترین ها را آرزو میکنم. میخوام آرزو کنم شکوفایی و رفاه در و از زندگی خوبی برخوردار باشند. ایرانیان یه ملت باستان هستند، تمدن بسیار غنی دارند. ایران دارای یه فرهنگ سرشار است، یکی از غنی ترین فرهنگای تاریخ جهان را دارد. ایران کشور بزرگ ثروتمندی است، دارای معادن و ذخایر و سرشار از گاز و نفت و مس و آهن و دیگر ذخایر. من ملت ایران را خوب میشناسم، مردمانی سخت‌کوش، با استعداد، تلاشگر. از خودم میپرسم چرا مردم ایران چنین وضعی دارند؟ با آغاز سال نو خورشیدی، نوروز فرخنده، من برای همه ایرانیان سال صلح آرزو میکنم، سال آزادی و رهایی و شکوفایی و نیکبختی. من دعا میکنم که مردم ایران بتوانند به آرمانهای خود برای زندگی بهتر برسند. من دعا میکنم برای همه خانواده های ایرانی. من دعا میکنم در مورد بهار عربی که جوانان عرب به خواسته های خود برسند. این بهار زمستانی سخت در پیش داشت. امیدوارم که طالبان آزادی و دموکراسی در این روند پیروز باشند. در آلبانی هم مراسم نوروز بسیار با شکوه برگزار می شود، با شکوه تر از همه کشورها. شکل مذهبی و سیاسی به خود گرفته است. هزاران نفر در چنین روزی در آن شرکت می کنند. بخشی از ترکیه کردان نوروز را جشن می گیرند. در سلیمانیه ایران نوروز را جشن می گیرند. در بخشی از روسیه، بخش کوچکی از چین، در کشورهای دیگری به نام جشن بهار، اول بهار، جشن طبیعت. در استرالیا، چین و چند کشور دیگر اول بهار تعطیل رسمی است. در کانادا نوروز در تقویم آمده است. در آمریکا استانها به رسمیت شناختند. ما باید برای اینکه در اروپا شناخته شود تلاش کنیم، حداقل این رو برای نسل آینده حفظ کنیم. اگر کاری از دست ما بر نمی آید، می توانیم تمام نیروی خود رو به کار ببریم. در قدیم در ایران می گفتن موقعی که بهار میاد عشق میاد، موقعی که عشق باشه زندگی زیباتر میشه. باز لبخند و شادی از پس بهار خوش آمدی، بهاران خجسته باد. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. اگر بخند لب باز کنی همراه تو نفس آسمان میخندد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. تشنا بیار انگور محبت چقدر شیرین است. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد. جوانی و کالا دوزی گر چشمه چشم تشنه من نشانی در آتش آه عاشقت می سوزی حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد زندگی برای من همیشه یک میدان مسابقه است. شاید برای بعضیا دیدن و شنیدن دیدن و جنگل و شنیدن امواج دریا باشه. با عشق می شود به مبارزه مقدسی رسید، به هدف و مقدس رسید. من از اول به مبارزه اعتقاد نداشتم، چشمم باز کردم خودم رو در میدان مسابقه دیدم، چون از تای دلم میخواستم مبارزه کنم، اما دیدم هیچ چیز ارزش مبارزه ندارد، حتی زندگی. من یک آدم با احساس بالا بودم، در عالم دیگری سیر میکردم. اصلا دنیای شلوغ و جنجال برام چیز بدی بود. حالا میخوام در میدان مسابقه برم. البته سوت مسابقه رو من نزدم و اصلا مایلم نیستم که با کسی مبارزه کنم. اصلا حریف من کیه؟ چقدر از توانایی من اطلاع داره؟ میدونستم میتونم با مشتهایم رو پرت کنم، اما نمیتونستم. اصلا با این کار میخواستم که با هیچ کس دشمنی نداشته باشم. اصلا نمیخواستم این کار کنم، چون نمیخواستم با کسی دشمنی داشته باشم. اصلا چرا بیدلیل وارد میدان مسابقه شدم؟ تا اونجا که من یادم میاد همیشه هم نخواستم از این قدرت خدادادیم سوء استفاده کنم، ولی میدونستم قدرتشو دارم. میدونستم در میدان مبارزه نابرابری هست، چرا که برای نبرد قدرت چه معیار و ارزشی وجود ندارد یا اصلا سنجش نیرو وجود ندارد. میدونستم با این که این دستگاه قدرت سنج نیست، در میدان مسابقه یه عده گریه میکنن، یه عده هورا میکشن، این اون، و من چیزی نمیخواستم، چون تحمل هیچ کدومش رو نداشتم. بعضیا نمیدونن قدرتشو دارن، وارد میدان مسابقه میشن، سعی میکنن از چند کانال وارد بشن، یه عده فکر میکنن همه انسانها به اندازه خودشون درک و فهم دارن، سعی میکنن تا همون اندازه وارد میدان بشن، ولی در این میدان یا ناک اوت میشن یا اینکه دستاشون به حالت تسلیم بالا میره، یواشکی میرن که بازی رو دوباره توی میدان ادامه بدن. یعنی ریسک میکنن. فکر این که زندگی همش ریسک است. اگر این طور بود که زندان و اعدام نبود. بعضی از شرایط نامساعد رو میذارن جلو که چرا که قبلا فکر میکنن مانند شغل ماهیگیری است که صبور باشن، 10 ساعت برای گرفتن یه ماهی صبر کنن. حالا شاید زندگی ریسک و شانس باشد. یه عده به توانایی دستاوردهای انرژی و کارگر کرد خودشون بسیار هم توجه دارن. این افراد در این داشتن همه صفات قدرت تفکر بالایی هم دارن. موقعی که کسی خطا میکند دنبالش را نمیافتند، در یه فرصت طلایی زندگی ای رو همون قلبهای پاک خودشون رو حفظ میکنن. اما این قلب پاکان بسیار هم صبور هستن و این صبر و شکیبایی لحظاتی به موقعی هم براشون رقم میزند. اونا نمیرن توی میدون داور بگوید 1, 2, 3, 4، بلکه اونا با اعتقاد به برد مسابقه به میدان پا میگذارن. من از اول اهل ناله و آه نبودم. انتقام رو دوست داشتم، چون بهترین اعتراضی است که میتوانستم به این افراد در با شماره 1, 2, 3 داشته باشم. اعتراض کردن در میدان مسابقه. هدف از رفتن به میدان مسابقه چیست؟ بهترین هدف انتقام است. میخواستم افرادی که لذت میبرن از این کارها گاهی هم لذتی به آنها داده شود. و خدای نکرده احساس نکنیم که در میدان مسابقه میخواهیم مشت به ما بخورد و چشمان هم سیاه بشود یا فرار کنیم. میخواهیم موقعی که مبارزه رو ادامه میدهیم بدون آرامش رد و پایی بر جای نگذاریم، به این مبارزه‌ای که والد رینگ می شویم، چون رینگ جای آدم های هست که ریسک می کنن و به امید شانس هستن یا دستشون به آسمان و تقاضاهای غیبی دارن. من فقط پیرو قلب خودم هستم، برای من میدان مبارزه میدان قلبم است. گذشت ها سخاوت های مردم ایران در گوشه دنیا باور نشدنی و مثال نزدنی است. این همه محبت و عشق به هموطن رو نمی شود تفسیر کرد. در همه شرایط سختی که نیاز به محبت و یاری دارن، بدون دعوتنامه همه را در کنار خودشون دارن. برای همین مردم ایران برای رفتن روی رینگ یا روی رینگ به ریسک و شانس اعتقادی ندارن، فقط میخوان نتیجه انتقامشان را بگیرند. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند از صحنه می رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه‌ای که مردم بسپارند به یاد. از خدا پرسیدند دوست داری بندگانت چی بیاموزند، خداوند فرمودند کسی رو وادار نکنید که عاشقتان باشد، بیاموزید خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید، یاد بگیرید چند ثانیه ممکن است در چند ثانیه ممکن است زخم عمیق بر قلب انسانی وارد کنید که سالها طول بکشد که آن زخم بهبود یابد. بیاموزید ثروتمند یا پولدار کسی نیست که پول داشته باشد، ثروتمند کسی است که به کمترین هم قانع باشد. به انسانها بیاموزید خیلی خیلی ها شما را دوست دارند اما نمیتوانند عشق خود را ابراز کنند. به انسانها بیاموزید دو نفر که به یک نقطه نگاه میکنند نگاهشان متفاوت است. از خدا پرسیدم چه چیزی از انسانها تو را متعجب میکند؟ گفت والدین هر چیز زودتر میخواهند فرزندشان بزرگ شود، اما وقتی فرزندشان بزرگ میشود برای کودکیشان دلتنگ میشوند. هستند کسانی که سلامتی خود را بر اثر کار فراوان از دست میدهند که پولی به دست آورند، اما وقتی که پول فراوان به دست آوردند آن را خرج بکنند تا سلامتی خود را به دست آورند. وقتی پول رو به دست آوردن آنقدر خرج میکنن تا سلامتی از دست رفته را به دست آورن. براتون سلامتی طولانی آرزومند.

برای نخستین بار جشنواره نوروزی در شهر آهوس در دانمارک. نوروز سال نو ایرانی به طور مفصل در سالن مجهز موزی هوست در مرکز شهر آهوس جشن گرفته می شود. جشنواره نوروزی موزی هوست آهوس جشنواره توأم با فرهنگ و هنر ایران، روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا نیمه شب در سالن موزیک هوست آهوس. جزئیات بیشتر برنامه جشنواره نوروزی گفتگویی را داریم با آقای سعید دیانی، مسئول برگزاری جشنواره نوروزی در شهر آهوس. بعد از خبرهایی در رابطه با ایران برای شما پخش خواهم کرد. خواست توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم و سپس همکارم آقای علی پاشا، مسئول صفحه فیسبوک دانسک پرسیس، خبرهای دانمارک را به آگاهی شما خواهد رساند. اتحادیه اروپا در نظر داره که هفته آینده نام نو مقام دیگر جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار بده. اتحادیه اروپا تاکنون نام 78 مقام جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود را در مورد این تصمیم پس فردا روز دوشنبه اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده است، اما در صورت تایید نهایی نام آنها در 22 اسفند ماه اعلام می شود. دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه گذشته دو ایرانی رو به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران محکوم کرد. بر اساس رأی این دادگاه، حمید آصفی 68 ساله به 23 ماه زندان و بهزاد کریمیان 53 ساله ایرانی آمریکایی به 46 ماه زندان محکوم شده است. قاضی دادگاه اتهام این دو نفر رو تلاش برای فروش و ارسال قطعات هواپیما و هلیکوپتر به ایران عنوان کرده است. قانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن روز 8 مارس خواستار تساوی کامل زنان و مردان در برابر قانون شد. این تشکل کارگری با اشاره به تبعیض‌های موجود علیه زنان به ویژه زنان کارگر بر لزوم برقرار شدن دستمزد برابر با مردان در مقابل کار برابر تأکید کرد و گفت زنان باید از حق داشتن تشکل مستقل برای فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت در مدیریت جامعه برخوردار باشند. رفع تبعیض در تمامی زمینه‌ها، حذف قوانین مربوط به مسافرت زنان، حمایت‌های قانونی و عملی از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی و بردگی جنسی، ممانعت قانونی از ازدواج‌های اجباری و ازدواج‌های زیر سن قانونی، ممنوعیت تعدد زوجات و قانونی شدن برابری در استفاده از حق طلاق از دیگر خواست‌های قانون مدافعان حقوق کارگر است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران وی را متهم کرد که به طور کامل توسط گروه تروریستی تغذیه می شود و از وزارت خارجه آمریکا پول می گیرد. محمد جواد لاریجانی که در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت اظهار داشت هیچ کشوری سابقه پاسخگوییش به مسائل مطرح شده درباره حقوق بشر مثل ایران نیست. احمد شهید در گزارش اخیرش که 10 اسفند ماه منتشر شد با اعلامی که نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته در ایران وخیم‌تر شده است به مواردی چون شمار اعدام‌ها، اعتراف تحت فشار، برخورد با حامیان حقوق بشر، شکنجه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده است. موج گسترده بازداشت فعالین مدنی کرد. نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد در طول هفته‌های گذشته چندین تن از فعالین مدنی و شهروندان کرد را در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر منتقل کردند. منابع مطلع محلی از بازداشت حداقل 10 فعال مدنی و شهروند کرد در هفته گذشته خبر دادند. همچنین نیروهای اداره اطلاعات شهرستان سنندج روز پنجشنبه 17 اسفند ماه اقدام به بازداشت 5 تن از فعالین کارگری شهر سنندج کردند. محمد تقی مصبا یزدی عضو مجلس خبرگان با انتقاد از کسانی که بر هویت ایرانی تاکید می‌کنند گفت هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مصبا یزدی همچنین گفت ایرانیگری شعاری است که بهایی‌ها هم می‌گفتند و این افتخار نیست. این سخنان در حالی بیان میشه که روز چهارشنبه گذشته اسفندیار رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد در مراسمی که از آن به عنوان جشن بزرگ هنرمندان ایران یاد شد ایران را نقطه آغاز حرکت بشر به سوی به سمت مدنیت نامید و از افتخارات ایرانیان دوران باستان سخن گفت. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سخنانی که در دانشگاه دفاع ملی ایراد کرده شماری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران متهم کرد. فیروزآبادی گفته است رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و ماوارا برای این پول خرج می کنند که عزت و هوشمندی ما را از بین ببرند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا ضمن تکذیب این اتهام آن را بی پایا به دور از شناخت کارکرد رسانه ها خواند. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم های بین المللی را از چالش های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان با بیان اینکه هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی بوده است گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. خامنه‌ای همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان نیز گفت در این دیدار غربی‌ها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز باشد. در رده‌بندی جهانی وضعیت جهانگردی سه کشور سوئیس، آلمان و اتریش در رأس کشورهای جهان قرار گرفتند. مجمع جهانی اقتصاد که مرکز آن در سوئیس است در گزارش دو سال یک بار خود به بررسی وضعیت جهانگردی در 140 کشور جهان پرداخته است. ایران در این رده‌بندی در مکان 98 قرار داره که از 140 کشور جهان ایران در رتبه 98 قرار گرفته که نسبت به سال 2011 گفته میشه که بهبود یافته. در سال 2011 ایران در رده 114 قرار گرفته بود. در این رده‌بندی امارات در مکان 28 ایستاده در حالی که یونان در جای 32 قرار داره و ترکیه در جایگاه 46. وضعیت قطر هم از ترکیه بهتر است و در ردیف 41 جای دارد. در این رده‌بندی کشورهای اطراف ایران چون بحرین، عمان، گرجستان و جمهوری آذربایجان همه وضعیتی بسیار بهتر از ایران دارند و در ردیف‌های میانی جدول جای گرفتند. آخرین کشور هایتی است که قبل از آن کشورهای چاد و یمن قرار دارند. برخی تعبیرهای بکار رفته در پیام تسلیت محمود احمدی نژاد و اعلام یک روز عزای عمومی در ایران به خاطر درگذشت هوگو چاوز جنجال برانگیز شد و واکنش برخی روحانیون و نمایندگان مجلس را برانگیخت. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان پیام تسلیت احمدی نژاد را زیاد روی خوانده است. حجت الاسلام طباطبایی معروف به استاد اخلاق اعلام اعضای عمومی برای چاوز در کشور را یک حرکت اشتباه نامید. وی همچنین گفت ادعای رئیس جمهور در مورد چاوز همراه با حضرت مسیح و امام عصر نه وجه شرعی داره نه وجه قانونی. این نخستین بار است که در ایران برای مرگ یک رئیس جمهور کشوری دیگر اعضای عمومی اعلام می شد. عوض حیدرپور نماینده مجلس نیز پیام تسلیت احمدی نژاد را بی ربط‌ترین پیامی دانست که میشد درباره درگذشت یک فرد داد. وی همچنین گفت دولت حق نداشت در این رابطه اعلام اعضای عمومی بکنه. مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا روز جمعه روز گذشته با شرکت صدها هزار نفر از مردم این کشور و رؤسای بیش از 30 کشور جهان برگزار شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون هوگو چاوز که قرار است تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا رئیس موقت دولت باشد، اعلام کرد که مبارزه ادامه خواهد داد. دولت ونزوئلا گفته که حدود 2 میلیون تن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز به کاراکاس پایتخت ونزوئلا آمده بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این مراسم شوپن هنرپیشه و کارگردان آمریکایی و جسی جکسون فعال مدنی از آمریکا نیز حضور داشتند. احمدی نژاد هم که حضور فعال داشته است در این مراسم. در پی درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که طبق قانون اساسی ونزوئلا معاون رئیس جمهوری عهده‌دار این سمت می شود و ظرف 30 روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا باید برگزار شود. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا شامگاه سه‌شنبه خبر درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور 58 ساله این کشور را اعلام کرد. به گفته معاون رئیس جمهوری ونزوئلا، مرگ چاوز در ساعت 4:25 عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی روی داده است. هوگو چاوز که از 2 سال پیش با بیماری سرطان دست به گریبان بود، پس از چندین عمل جراحی و دورای شیمی درمانی در کوبا از چند روز گذشته به کشورش بازگشته بود. هوگو چاوز 14 سال بر ونزوئلا حکومت کرد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از متحدین نزدیک دولت جمهوری اسلامی به شمار می رفت. مجتبی کوکبیان از مجمع خیریه محک گفته است که در شمال ایران آمار سرطان رو به گسترش است. او هشدار داده که مرکز فوق تخصصی سرطان در این استانها در دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، وی از مجمع خیریه محک روز چهارشنبه گفته است استفاده زیاد از سمهای شیمیایی، بالا بودن آبهای سطحی و دیگر عوامل موجب شده که در استانهای شمالی ایران رشد سرطان زیاد باشد و سرطان خون در این استانها بالا گزارش شده است. وی افزود 90% کودکان مبتلا به سرطان در صورت تشخیص به موقع و درمان سعی و پیگیری مداوم کاملا بهبود می‌یابند. اما به گفته وی تنها مرکز فوق تخصصی سرطان برای کودکان بیمارستان محک در تهران است. بر اساس اعلام گمرک ایران در سال جاری 59% ارزش کل واردات ایران از 5 کشور امارات، چین، کره، ترکیه و سوئیس انجام شده و در این مدت ارزش واردات از کشور امارات 45% کاهش و از کشور چین 10% رشد نشان می‌دهد. پس از 8 سالی که دولت‌های نهم و دهم احمدی نژاد مجموعاً حدود 1,000 میلیارد دلار درآمد از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و فروش شرکت‌های دولتی و ذخایر داشته، پس از گذشت تنها 6 ماه از تحریم‌های سخت، موج گرانی خانواده ایرانی را در نوروز تحت فشار گذاشته است. این در حالی است که تازه درآمد نفتی کشور حتی در همین دوره تحریم از متوسط دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی بسیار بیشتر بوده است، در حالی که کمتر از دو هفته تا پایان سال باقی مانده است، شرایط جامعه تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته داره که نشان از تأثیرات سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریتی در کشور دارد. بنا به گزارش خبرگزاری بازتاب، در طول 52 هفته سال، 3 هفته آخر اسفند ماه اوج رونق فعالیت‌های اقتصادی و نشاط اجتماعی در جامعه است. اما انسان تنها اثر شب عید مقداری سنگین شدن بار ترافیکی است که تازه آن هم نسبت به سالهای گذشته چندان تفاوتی نکرده است. در این میان مهمترین تفاوت شب عید امسال با سالهای گذشته کاهش نشاط و شادی و ذوقی است که در خانواده ها در انتهای سال دیده می شد. فشارهای اقتصادی که علاوه بر طبقات محروم حتی طبقات متوسط جامعه را نیز با چالش و بحران مواجه کرده است، موجب شده است تا بسیاری از پدران خانواده شادی عید را با شرمندگی عوض کنند و فرزندان نیز آرزوی سالهای گذشته را با حسرت امسال معاوضه نمایند. در این میان افزایش شدید قیمتها به خصوص پوشاک و خوراکیا که بخش عمده خرید شب عید را تشکیل می‌دهند، موجب شده است تا شادی و حلاوت خانواده‌های ایرانی رنگ نگرانی به خود بگیرد. اختصاص عیدی 400 هزار تومانی برای کارمندان دولت و عیدی 85 هزار تومانی برای هر نفر که مجموعاً مبلغی حدود 800 هزار تومان را برای یک خانوار 4 نفره تشکیل می‌دهد، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه آنها نیست. این مبلغ که باید علاوه بر تأمین میوه و شیرینی و تنقلات عید هزینه چند وحده مهمانی را بدهد، دیگر رقمی برای خرید لباس عید و مسافرت باقی نمی گذارد و از این رو کودکان اکثر خانواده ها باید امسال عید متفاوتی را تجربه کنند. گوشت قرمز 37,000 تومانی، مرغ کیلوی 6,000 تومانی، برنج 6,000 تومانی، حبوبات دو برابر شده و لبنیات سر به فلک کشیده موجب شده است تا سفره کوچک شود. خانواده همه مبلغ عیدی و عیدانه را در خود بگیرد و برای سایر هزینه های خانوار پولی باقی نماند. تازه به این موضوعات باید عیدی دادن به فرزندان سایر خانواده فامیل و هزینه خانه تکانی را اضافه کرد. شب عید امسال برای خانواده ایرانی در حالی فرا می رسد که حتی در شرایط جنگ نیز که کشور با نفت 8 دلاری و درآمد نفتی حدود 6 میلیارد دلار در سال اداره میشد و نیمی از این درآمد نیز به مصارف جنگ اختصاص می یافت، تا این اندازه با بحران مواجه نبود و مدیریت کشور می توانست حداقل معیشت را برای مردم فراهم کند. اما اکنون پس از 8 سالی که دولت‌های نهم و دهم مجموعاً حدود $1,000 میلیارد درآمد از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و فروش شرکت‌های دولتی و ذخایر داشتن، پس از گذشت تنها 6 ماه از تحریم‌های سخت، این گونه گرانی خانواده‌های ایرانی را در نوروز تحت فشار گذاشته و این در حالی است که تازه درآمد نفتی کشور حتی در همین دوره تحریم از متوسط دوران هاشمی و خاتمی بسیار بیشتر بوده است. به نظر می رسد تنها قشر شاد و خوشحال در میان جامعه نوکیسگانی هستند که به مدد برخورداری از رانت ها و فرصت طلبی اقتصادی ناشی از بی ثباتی و سوی مدیریت در ایران و در این دولت و همچنین اتصال به کانونهای قدرت از ثروت بادآورده‌ای برخوردار شده و سوار بر خودروهای لوکس خارجی که قیمتهای آنها در رقمی است فخر می‌فروشند و قصد دارند تعطیلات نوروزی را با سفر به خارج از کشور و یا دست کم ویلای خود جشن بگیرند و آه حسرت را بر دل 60 میلیون ایرانی دیگر که با مشکلات اقتصادی شدید دست به گریبانند بر جای می‌گذارند. نوروزتان پیروز باد. زمستون چه گفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل گل دارن گل گل گل آسدا می کنم. از تو

هر ساله گروه فرهنگی و رادیوی البرز جشن نوروز رو برگزار میکرد در شهر آهوس در دانمارک، اما امسال به خاطر پشتیبانی از جشنواره نوروزی که برای نخستین بار در شهر آهوس در دانمارک در سالن مجهز موزیکوست نوروز و سال نو ایرانی به طور مفصل جشن گرفته خواهد شد، اعلام پشتیبانی کرده و از این جشنواره حمایت کامل رو خواهد کرد. بدین خاطر جشن نوروز و رادیو البرز برگزار نخواهد کرد. جشنواره نوروزی در مرکز شهر آهوس در سالن مجهز موزیک هوست روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا ساعت 23 برگزار خواهد شد. از ساعت 12:30 تا 19:30 تمام فعالیت‌های فرهنگی و هنری جشنواره نوروزی به صورت رایگان خواهد بود. از ساعت 19:30 تا 21:30 در سالن کوچک موزیک هوست کنسرت فرشاد جمالی با ورودی 250 کرون خواهد بود که برای تهیه بلیت باید به باجه فروش بلیت موزیک هوست مراجعه بکنید. ساعت 21:30 تا ساعت 23 کنسرت آذری به طور رایگان در سالن انتظار موزیک هوست برگزار میشه. جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا ساعت 15 در سالن کوچک موزیک هوست به صورت رایگان در رابطه با ادبیات ایران، در رابطه با نوروز و خود نوروز، پیدایشش به زبان دانمارکی توسط آرش عبدی سخنرانی خواهد شد و همینطور خانم سارا ناصری در مورد کرمی که تولید کرده توضیح خواهد داد و در ساعت 16 رستوران موزیک هوست برنامه غذایی ویژه نوروزی خواهد داشت، سبزی پلو با ماهی به قیمت 125 کرون که قابل فروش است. اما در فعالیت‌های برنامه‌ای که در روز جمعه 22 مارس در سالن مجهز موزیک هوست مرکز شهر آهوس فعالیت فرهنگی و هنری انجام خواهد شد، شهردار آهوس شادباش نوروزی خواهند داشت ساعت 12:30 و رقص آذری، رقص کردی خواهد بود، همینطور حاجی فیروز و سفرای هفت‌سینی که به مرز مسابقه گذاشته خواهد شد و بهترین سفره هفت‌سین هم جایزه تعلق خواهد گرفت. موزیک خانم کامیلا دیانی در سالن انتظار خواهد بود که تاکنون در دانمارک آلبوم های مختلفی را منتشر کرده است. از جمله موزیکی که در سالن موزیک هوست به طور رایگان برگزار خواهد شد موزیک خانم کامیلا دیانی است که بر اساس شعر خیام آهنگی را تنظیم کرده که به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. در مسائل جانبی فعالیت‌های فرهنگی غرفه‌های مختلفی در سالن موزیک هوست به مرز نمایش گذاشته خواهد شد، از جمله فرش‌های نفیس دیانی، موزیک ابزار آلات موسیقی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه عکس و نقاشی و نمایشگاه های دیگر فرهنگی در سالن موزیک هوست برگزار خواهد شد. سرود ای ایران توسط جمعی از ایرانیان در سالن موزیک هوسد آهوس خوانده خواهد شد با همکاری فرشاد جمالی که به صورت شفاف و واضح و درست با سرود ایران و با جمع ایرانیانی که دوست دارن، تمایل دارن شعر ایران رو بخونن همراهی خواهد کرد. اینجا یادآوری میکنم که سعی کنید دوستان ایرانی که به جشنواره نوروزی موزیک هوسد میان شعر ایران رو از بر بکنن که بتونن با فرشاد جمالی همراهی بکنن. در رابطه با بعد از ساعت 9:30 شب که کنسرت فرشاد جمالی تمام خواهد شد، کنسرت آذری خواهد بود که به صورت رایگان به موزیک آذری و همینطور رقص و شادی در فضای سالن موزیک هوسد برقرار خواهد شد. آقای سعید دیانی، یکی از علاقمندان به فرهنگ هنر ایران، جشنواره نوروزی رو از سال گذشته با جمعی از دوستان ایرانی تصمیم گرفتن که فستیوال نوروزی رو در شهر آهوس در سالن مجهز موزیک هوسد برقرار بکنن. آقای سعید دیانی یکی از مسئولین برگزاری جشنواره نوروزی روز جمعه 22 مارس که از ساعت 12:30 تا ساعت 11 شب در سالن موزیک هوسد آهوس برگزار میشه، گفتگویی را انجام دادیم که چند لحظه دیگر این گفتگو را برای شما پخش خواهم کرد. در خدمت آقای سعید دیانی هستیم، یکی از مسئولین برگزار کننده جشنواره نوروزی روز جمعه 22 مارس در موزیک هوسد آهوس. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای دیانی. میخواستم بپرسم چه انگیزه باعث شد که به فکر جشنواره نوروزی بیافتین و برای این مسئله که 22 مارس در موزیک هوسد آهوس برگزار میشه از کی در این رابطه با دوستان صحبت کردین و به طور کلی یه توضیح بدین که بعد بپردازم به سوالای دیگه. سلام خدمت کلی هموطنان و دوستان عزیز. از بزرگ شما که انگیزه برگزاری این جشنواره خیلی ساله که در ذهن من بوده، ولی که خب شرایط یه مقدار هم خودم مشغول بودم هم شرایط جوی یه جوری نبود که اینو اون ترتیب مطرح کنیم. اینکه بعد از اینکه یه مقدار فراغت پیدا کردم پارسال این برنامه رو بین چند تا از دوستان در میان گذاشتم که احساس میکردم علاقمندن به این کار فرهنگی و دعوت کردیم از ایشون و جلسات نسبتا زیادی ما گذاشتیم، ولی کن به خاطر اینکه هیچ کدومون برای برگزاری همچین جشنواره‌ای تجربه نداشتیم متاسفانه خیلی از وقت ما تلف شد، بیشتر به حرف گذشت تا اینکه به عمل برسه و برنامه وسیع تر بود، ولی متاسفانه گفتم باز به علت این که وقت ما بیشتر تلف صحبت کردن اینا شد به برنامه ریزی که لازم بود

شود بوی بهار میرسد مزرعه سبز میشود غنچه گل میشکفد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باز می شود روی بهار میرسد مزرعه سبز می شود غنچه گل می شکفد باد بهار می وزد مژده که یار میرسد باد بهار می وزد مژده که یار میرسد می کند شرز شو می تپد چشم برو می زند آب روان می شود می صدا می زند شود پا می کند پیر جوان می شود رقص سما می کند خوشید آسمان عشق صبح طلوم می کند بلبل نغم خانش نغم دوباره سر دهد می کد باز می شود تشنه به آب میرسد ابر سیاه میرود یار به یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد باد بهار میوزد مژده که یار میرسد مصاحبه گفتگوی ما رو با آقای سعید دیانی مسئول برگزاری جشنواره نوروزی در سالن مجهز موزیکوست آهوس که روز جمعه 22 مارس از ساعت 12:30 تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت و شنیدید. هفته آینده سعی میکنیم که با مسئولین دیگری از جشنواره نوروزی گفتگویی داشته باشیم، از جمله خانم کامیلا دیانی که حضوری فعال در جشنواره نوروزی موزیک هوست حضور داره و همینطور خودش از هنرمندان شهر آهوس که در دانمارک تاکنون آلبوم های مختلفی رو منتشر کرده، اما در روز جمعه 22 مارس در سالن انتظار موزیک هوسه آهنگی را تقدیم مهمانان نوروزی خواهد کرد که بر اساس شعرهای خیام خواهد بود. اما در رابطه با مسابقه سفره هفت سین، اگر شما میخواهید در مسابقه سفره هفت سین جشنواره نوروزی 22 مارس شهر آهوس سالن موزیک هوسه شرکت بکنید، آمادگی خودتون رو باید با مسئولین جشنواره در میان بذارید تا بتونید اگر سفره هفت سین مجهزی رو آماده کردید بتونید برنده سفره هفت سین جشنواره نوروزی باشید. اگر شما میخواهید اسپانسر برنامه جشنواره نوروزی باشید، اگر دوست دارید نمایشگاهی را در جشنواره نوروزی برگزار بکنید، حتما با مسئولین جشنواره تماس بگیرید. کنسرت فرشاد جمالی ساعت 19:30 دقیقه در سالن کوچک موزیک هوست انجام خواهد شد که برای تهیه بلیط باید به باجه بلیط موزیک هوست مراجعه بکنید که قیمت آن 250 کرون است. یادآوری میکنم که نوروز در سالن موزیک هوست آهوس غذای ویژه نوروزی سرو خواهد کرد با قیمت مناسب که سبزی پلو با ماهی هست. جزئیات بیشتر و تکمیلی این برنامه رو فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. جشن نوروز برای ماست، امیدوارم که ما هم سعی کنیم که تلاش کنیم، کوشش کنیم که بتونیم بهتر برگزار بشه. به دوستان خودتون در دانمارک یا شهرهای دانمارک زندگی میکنن اطلاع بدید، ازشون دعوت کنید که یک عید خیلی خوبی رو داشته باشن. در ضمن داشتم با آقای علی پاشا صحبت میکردم که اخبار دانمارک رو میگن. سلام شما هموطنی که زنگ زدید و تشکر کردید از ایشان و اخبارشون، سلام شما رو بهشون رسوندم. بله، بهار دراست، به بهار سلام میکنیم. امیدوارم که شما هم از این آهنگای زیبایی که پخش میکنیم ورزش رو فراموش نکنید، مخصوصا که باید این روزا تحرک بیشتری داشته باشید. بعد از ساعت 11 غذای شب عیدم خدمتتون خواهم گفت. اما برای بهداشت و سلامت یه مطلب کوتاه تهیه کردم، فکر میکنم در بعضی مواقع لازمی که یه تذکر کوچیکی داده بشه و اون درباره خودشیفتگیه. خودشیفتگی یه اعتماد به نفس سالمه، اما در بعضی ها مخربه. در بعضی افراد خودشیفته که اعتماد خود را به نفس خودشون میدونن و فرق اعتماد به نفس و خودشیفتگی رو فرقی قائل نیستن، بعد از گذشت از اعتماد به نفس یا خودشیفتگی مدیریت خود رو به خطر میندازن. چطور میتونیم فرق خودشیفتگی و اعتماد به نفس رو تشخیص بدیم؟ حالا با چند نشانه اون رو آزمایش میکنیم ببینیم آیا ما از کدوم گروه هستیم. خودشیفته باور داره که از دیگران بهتره. خیال پردازی در مورد قدرت و موفقیت و جذابیت خود دارد. کارهای کوچک رو بزرگ جلوه میدهد و در همه کار استعداد خود رو به رخ دیگران میکشد. آنچه که او ندارد، دوست دارد همه از او تمجید و تحسین کنند. برای همین اگر کسی از او تمجید یا تحسین کرد، دنبال او راه میافتند. با باور این که فردی خاص است، برای همین طبق این باور درک او از این فکر کردن باعث میشه که احساسات عاطفی دیگران رو نادیده بگیرد. تحقیر کردن کسانی که فقط خود او فکر میکند از خودش پایین ترند. حسادت کردن به دیگران، چرا؟ در این باورند که دیگران با آنها حسادت میکنند. داشتن اهداف غیر واقعی یا غیر واقعی بینانه، داشتن اعتماد به نفس شکننده، به شدت آسیب پذیر بودن. اگر در این مطالبی که در بالا گفتم خصوصیاتی در خودمون احساس میکنیم، باید به این چند نکته توجه داشته باشیم. قبل از انجام هر کاری از خودتون بپرسید: آیا نیرو انرژی لازم برای این کار رو دارم؟ آیا کسی هست در کنار اشتباهات مرا گوشزد کند؟ در صورت یاری خواستن بیشتر از من بداند؟ به خودتون اجازه دهید به چیزایی فکر کنید که احساس میکنید، نه اینکه باور دارید، چرا که شما فقط میتونید برای کارهای شخصی خودتون این احساس بی‌نیازی رو داشته باشید. انسان‌های با تجربه در همیشه یاری می‌طلبند، دنبال واقعیت‌ها هستند، یا می‌خواهن خلأ واقعیت، یا اینکه می‌خواید خلأ واقعیت خودتون رو پر کنید، حداقل به دیگران نه، به خودتون رحم کنید. مراقب باشید، شما وارد جامعه می‌شوید، می‌خواید در جامعه زندگی کنید. صدای آشفته درون مغز خودتون رو خاموش کنید. این صدای خودشیفتگی شماست. اعتماد به نفس یا خودشیفتگی خوب است، چرا که انسان‌های توانا با انرژی بالا با حسادت بیگانند. بین واقعیت و غیر واقعیت پولی نمی‌سازند از که از هر دو عبور کنند. اعتماد به نفس شکننده‌ای ندارند. هم بقیه و هم تصمیمشون، هم حرفشون، هم هدفشون یکی است. قبل از هر کاری از خودتون، از خودشون نمی‌ترسن، از خودشون نمی‌پرسن آیا من انرژی و توان لازم دارم، چرا که با اطمینان داشتن به آن قدم به زندگی اجتماعی می‌گذارن. صدای روشن مغز آنها به آنها آموخته در موقع نیاز یاری بخواهند. برای همین خلأ در زندگی احساس نمی‌کنن. صبح که بیدار میشن، آنچه می‌بینن در باورشون نیست. اونا که امروز از دیروز زیباتر است، میخوان زیبایی امروز رو با آنهایی که موقعی به آنها یاری رسوندند باشند. وقتی نوروز میرسه، میخوان یه تشکر سالیانه داشته باشند، چرا که بهار و نوروز فصل عشق است. عشق به زندگی، عشق به کسانی که در موقع نیاز شانه های آنها را با اشکمون خیس میکنیم و دست مهربانشون اشکای ما را پاک میکند. ما با دستان و شانه آنها غریبه نیستیم. دستایی که همیشه ما را یاری دادند. به خاطر بیست بودی زندگی در کنار این دوستان، این یاران چقدر زیباست. نسیم خاکی توی دل بوی بهار میدهد، شکوفه زار بوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. شده سهای سنبله کنار هم فتاده، به روی شانه موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برگ یاسمن رسی که دیده چشم من رسی سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد گاهی کبوتر حرم قراره های سوگرم به خانچه های هوی تو بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میرسد بوی بهار میرسد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میرسد بوی بهار میرسد چو برگ یاسمن رسید که دیده چشم من رسید سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد تو ای کبوتر حرم تراره های صبحدم به خانچه های هوی تو بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد که در اینجا میشنوید نوشته دکتر ناصر انقطاع پژوهشگر ایرانی است درباره یکی از گیراترین و شناخته شده ترین آیین نوروزی به نام حاجی فیروز، پدیده‌ای که همه میشناسیمش ولی هیچ کس نمیداند که کیست، از کجا آمده و چگونه با نام تازی در کهن‌ترین و ریشه‌دارترین آیین ایرانی نوروز جای گرفته است. دکتر انقطاع برای نخستین بار با برگه های استوار و برهان های پذیرفتنی پرده از راز حاجی فیروز برداشته است. من الهام ستاکی با سپاس از این پژوهنده گرامی که پروانه خواندن و پخش نوشته خود را به من داده است به دو انگیزه این نوشته را در اینجا می آورم و می خوانم. نخست بدان روی که با خواندن آن در خود احساس سربلندی و نازش شگفت آوری کردم که زاده ملتی هستم که کوروش را پرورید که آزادگی را شناخت، که مهربانی را در جهان گسترد، که با بزرگواری خود به یکی از ننگ آورترین آیین‌های گیتی، برده‌داری رنگی آدمیگرانه زد و این رفتار ناجوان مردانه را به کرداری مهربانانه و بزرگوارانه دگرگون کرد و در آیین فرهنگی خود آن را جای داد و پذیرفت. بر این پایه دریغم آمد که این نوشته را در تارنما نگنجانم. دوم، تا کنون هیچ پژوهنده‌ای در این زمینه بررسی و ژرف‌نگری نکرده بود و همه ما در برابر پرسش بیگانگان که این سیاه سرخ پوش دایره زنگی به دست کیست که چنین استوارانه در آیین نوروزی جای باز کرده است، خاموش می‌ماندیم و سخنی برای گفتن نداشتیم. حاجی فیروز کیست؟ از کجا آمده است؟ از کی آمده است؟ و چرا یکی از پایه‌های استوار آیین نوروزی شده است؟ اگر در ژرفای تاریخ بنگریم، پی می‌بریم که از هنگامی که کیش‌های سامی، یهود، ترسا و اسلام و کیش‌های آریایی، میترائیسم و زرتشتی پیدا شدند، گذشته از چندگانگی‌های ریز و درشتی که میان دین‌های سامی و دین‌های آریایی به چشم می‌خورد، این دو گروه از کیش‌ها یک فرق بزرگ با یکدیگر داشتند و آن این بود که در کیش‌های سامی خرید و فروش آدم روا بود، ولی در کیش مهری به ویژه کیش زرتشت برده فروشی ناروا و ناپسند بوده است. این ویژگی در کیش مهر و زرتشت ریشه در فرهنگ آزاده ایرانی داشت. ایرانی از بن اندیشه آزاد می اندیشید و آزادی را بزرگ می داشت. بر این پایه بردگی و خرید و فروش آدم از سوی آدم در رفتار و کردار ایرانی جایی نداشت و کیش‌های ایرانی نیز از همین آبشخور ریشه گرفته بودند و آن مخالفت با گرفتن آزادی از انسان بود. کیش مهر همکنون از میان رفته است، ولی کیش زرتشت و پیروان آن خوشبختانه هنوز در پهنه جهان وجود دارند و به روشنی میگویند که در کیش ایرانی بردهداری ناروا است. بزرگمرد ایرانی کوروش بزرگ در بیش از 2500 سال پیش، از زمانی که هنوز کیش ترسا و کیش اسلام بر پهنه گیتی نیامده بود، در بخش هفتم از فرمان آزادی آدمی چنین میگوید: من تا روزی که به یاری مزدا پادشاهی میکنم، نخواهم گذاشت مردان و زنان را چون برده بفروشند. فرمان روایان و زیر دستان گماشته من باید از فروش و خرید مردان و زنان چون برده پیشگیری کنند و آیین و روش بردگی باید از جهان برافتد. در آن زمان تنها کیش سامی که در جهان بود دین یهود بود که در تورات چند بار از برده و بردهداری نام برده است و نشان می‌دهد که این روش در آن دین روا بوده و کوروش بزرگ نیز با نگرش به همین آیین به روشنی بردهداری را ناروا دانسته. کوروش یک ایرانی بود، یعنی فرهنگ ایرانی او را پرورده بود و آنچه را که در فرمان خود آورده است از فرهنگ آزاده ایرانی ریشه می‌گیرد. سال 621 ترسایی فرا می‌رسد و اسلام در شبه جزیره تازیان پیدا می‌شود و چندی نمی‌گذرد که در زمان عمر در روند گسترش خود ایران را نیز زیر چیرگی می‌گیرد. ایرانیان به زور یا به دلخواه مسلمان می‌شوند و دین اسلام را برمی‌گزینند. ولی یک اصل استوار جامعه شناسی می‌گوید که دین فرهنگ نیست. بر این پایه واژه فرهنگ اسلامی که بسیاری به کار می‌برند یک واژه ساختگی و بی‌پایه است. فرهنگ از آن ملت‌هاست، نه از آن دین‌ها. بلکه باید گفت کیش اسلام یا هر کیش دیگری که از سوی ملتی برگزیده می شود، تنها اثرهای کوچک و ناچیزی بر روی فرهنگ و آیین‌های ریشه‌دار آن ملت بر جا می گذارد. به همین انگیزه است که اسلام یک الجزایری با اسلام یک ایرانی و اسلام یک ایرانی با اسلام یک بنگلادشی و اسلام یک بنگلادشی با اسلام یک مالزیایی یک نواخت و یکسان نیست، زیرا برخورد و آمیختگی این دین با فرهنگ این ملت‌ها دگرگونی‌های فراوانی را در آن پدید آورده است. به هر روی، ایرانی مسلمان می شود و ناگزیر روش بردهداری و برده فروشی هم با تازیان به ایران می آید. اما ایرانی آزاده است، ایرانی فرهنگ ایرانی دارد و ایرانی فرزند کوروش است که در بیش از 2500 سال پیش با بردهداری مخالفت کرده است. اینجاست که روش بردهداری و برده فروشی اسلامی در برخورد با فرهنگ ایرانی آزاداندیش شکل انسانی و یا بهتر بگوییم یکسره شکل دیگری به خود می‌گیرد. ایرانی بردهداری را می‌پذیرد، ولی رفتارش با برده‌های خریداری شده به هیچ روی با روش بردهداری تازیان یکی نیست. ایرانی برده ها را مانند خانواده خود می نگریست. از تازیانه و چوب و فلک در برخورد با بردگان در ایران خبری نبود، در حالی که از 1619 ترسایی 388 سال پیش که به وسیله انگلستان کشتی برده از آفریقا به آمریکا آورده می شد، این بینوایان با سخت‌ترین اهانت‌ها و در بدترین شرایط و رفتارها و ضربه‌ها و آسیب‌ها زندگی می‌کردند. انقلاب بزرگ فرانسه در سال 1789 آیین بردهداری جهان را سست کرد و سپس در کنفرانس برلین در سال 1885 و با پیمان نامه بروکسل در 1890 آیین بردهداری یکسره منع شد. به ایران باز می‌گردیم، چون این بردگان بیگناه را کشورهای استعماری به ویژه انگلستان از آفریقا می آوردند و بیشتر از راه سرزمین عربستان به جنوب باختری ایران وارد می شدند و همه آنها سیاه پوست بودند، بر این پایه ایرانی ها به همهشان حاجی می گفتند. گردآوری برده از آفریقا و آوردن آن به ایران و دیگر کشورهای مسلمان پیشه پردرآمدی برای انگلستان و برده فروشان تازی شده بود. ولی برده هایی که به ایران می آوردند خوشبخت‌ترین آنها بودند، زیرا همان گونه که آمد، ایرانی آزاده و متمدن و بلند نگر در ژرفای اندیشش آنها را مانند خود آدم می دانست و نه تنها ایشان را نمی آزرد، بلکه دوستشان داشت و مهربانانه با آنها رفتار می کرد. و چون اینها زبان پارسی نمی دانستند، هنگامی که اندک اندک این زبان را یاد می گرفتند، با جا به جا کردن واژه ها و یا با شیوه گویش خود انگیزه شادمانی و دلخوشی و خنده دیگر همبندان خانواده های ایرانی را فراهم می آوردند و بردگان تا بدانجا راحت بودند و آزادی داشتند که همبندان خانه حتی حاجی آقا بزرگ خاندان را ریشخند و یا مادر بزرگ خانواده را مسخره می کردند و بزرگان خانواده و تبار نه تنها ناراحت نمی شدند، بلکه لبخندی نیز بر لبانشان نقش می بست که نشانه بزرگ منشی ایشان از این که این بیچارگان در سرزمین آفریقا آیین معاشرت را نمی دانستند و قصد اهانت ندارند بود. نمایشنامه های روحوزی حاجی آقا و سیاه که همه جا سیاه حاجی را دست می اندازد نمادی روشن از این شیوه رفتاری بردگان در خانه ها بود که با پیشباز و خوش آمد همه ایرانی ها روبرو شد. واژه های سمبلی علیکم به جای سلام علیکم و ابراب خودم به جای ارباب خودم و ده ها واژه های دگرگون شده پارسی از سوی اینها خنده و مهربانی را همیشه در درون خانواده ها روا می داشت. ایرانیان همچنین نام های گوهر های ارزشمند و واژه های خجسته چون یاقوت، الماس، فیروز، زمرد، مبارک و مانند اینها را با افزودن پیشنام حاجی بر رویشان می‌گذاردند که احساس حقارت نکنند. بدین گونه نام‌های حاجی الماس، حاجی فیروز، حاجی یاقوت و و پدید آمد و به کار رفت. برای شناختن فرهنگ آزادمنشانه ایرانی همین بس که بگوییم ایرانی ها به مردان برده سیاه کاکا می گفتند، به معنای برادر بزرگ، برگ 1806 لغتنامه دهخدا، که این واژه در پارسی میانی به عمو گفته می شد و افغان ها نیز به عمو کاکا می گویند و در پارسی مازندرانی نیز به سیاهان کاکو گفته می شد به معنای دایی. به زنهای برده سیاه نیز دده به معنای آموزگار کودکان خانواده می گفتند. واژه دده در گویش جنوب باختری ایران که بیشتر بردگان از آنجا به ایران آورده می شدند به معنای خواهر است. برگ 10503 فرهنگ ده خدا. همه اینها برای آن گفته شد که نشان داده شود ایرانی بردگان را نه تنها به چشم برده نمی نگریست که با آنها با ارج و مهر بیشتری رفتار می کرد و نمونه های گفته شده در بالا بهترین گواه است که هیچگاه یک نام اهانت آمیز و بد به آنها نمی دادند. حاجی فیروز کیست؟ با نگرش به آنچه که در بالا آمده روشن می شود که سیاهان برده در ایران نه تنها آزادی ویژه داشتند بلکه خود را از همبندان خانواده به شمار می آوردند و در شادی بزرگان خود شاد و در اندوهشان اندوهگین می شدند. به همین انگیزه هنگامی که نوروز نزدیک می شد و کودکان ایرانی در کوی و برزن به پایکوبی و دستفشانی سرگرم می شدند، این بردگان که برای خرید نیازهای روزانه و یا خریدهای شب سال نو به بازارها و فروشگاه‌های خاربار می رفتند هم پای کودکان ایرانی دست می افشاندند و پای می کوبیدند و انگیزه شادی رهگذران را پیش از پیش فراهم می کردند و به هر مرد سالمندی که 90% ریش داشتند برمی خوردند با همان گویش پارسی آفریقایی می خواندند ابراب خودم سامبلی ولیکم، ابراب خودم سرتو بالا کن، ابراب خودم بزبز قندی، اشاره به ریش او، ابراب خودم چرا نمی خندی. همین رفتار را در خانه هم برای خوشدلی دیگر همبندان خانواده انجام می دادند و بشکن می زدند و می خواندند. و اگر احتمالاً حاج آقا بزرگ خانواده ناگهان از در می رسید با اینکه دیگر همبندان خانه حساب کار خود را کرده خیشتن را جمع جور می کردند، این سیاهان پاک دل بیمهراس در برابر اخبهای ساختگی حاجی همان جمله ها را می خواندند که ابراب خودم سامبلی و لیکم، ابراب خودم اخماتو واکن و و و. رفته رفته این روش به روحیه آزاد اندیش و شاد ایرانی سازگار آمد و این آیین در روزهای نزدیک به سال نو گسترده و گسترده تر شد و دایره زنگی را هم به دستش دادند و یکی از نامهایی را که بیشتر به روی سیاهان می‌گذاردند بر این سمبل نهاده و حاجی فیروز گفتند و او نمادی شد برای شادی و آزادی. پایکوبی و دست افشانی و دایره زنگی زدن حاجی فیروز اندک اندک در میان آیین‌های نوروزی جای خود را باز کرد و نشانه شد بر اینکه ایرانی بردگی پرور، برد آزار، برد کش و ستمگر نیست. ایرانی آزاده است. ایرانی همگان، چه سیاه، چه سپید، چه زرد، چه سرخ و از هر کیش و آینی را دوست دارد. و چون در آیین میترا رنگ سرخ، رنگ پیراهن میترا و رنگ شادی و جنبش است، رخت سرخی هم بر تن او کردند تا کاملا ایرانی باشد. کار به جایی رسید که در زمان رضا شاه که به دستور او و به پیروی از کنفرانس های جهانی بردهداری در ایران ور افتاد، بردگان ماندگار در ایران حاضر نشدند از خانه هایی که در آن بودند بیرون بیایند و از خانواده هایی که آنها را دوست داشتند ببرند و در آنجاها ماندگار شدند تا به انگیزه پیری درگذشتند. نویسنده به خوبی به یاد دارد که در زمان کودکی در خانه پدر بزرگش یک برده سیاه مرد به نام حاجی الماس و یک برده سیاه زن به نام دده زندگی می کردند و حاضر نشدند خانه پدر بزرگ مرا ترک کنند و مانند دیگر همبندان خاندان در آنجا ماندند تا مردند. این داستان نماد حاجی فیروز و شیوه پدید آمدن او بود که از زمان تاختن تازیان با رسم بردهداری به ایران آمد، ولی در فرهنگ ایرانی رنگی دیگر به خود گرفت و به جای اینکه خاطرات تلخ و شرم آور به جای گذارد، یکی از پایه‌های استوار بزرگترین آیین‌های باستانی ما شد و در حقیقت وجود حاجی فیروز بانگ رسا و بلند مخالفت فرهنگ ایرانی با بردگی و اسیر کردن آدمیان است. دو سه سال پیش در ماهنامه یا فصلنامه خواندم که نوشته بود حاجی فیروز همان پیروز ایرانی ابولولو است که عمر فرزند خطاب خلیفه دوم را کشت و سپس برای مسخره کردن کی؟ رخت سرخ می پوشید و دایره می زد. شگفتا، ناآگاهی تا چه پایه باید باشد که یک قهرمان ایرانی را در تراز یک برده سیاه بگذارند و ندانند که پیروز ایرانی پس از کشتن عمر بگریخت و مردم به دنبال او دویدند و او که می دید به زودی گرفتار می شود با همان کاردی که عمر را کشته بود خود را نیز کشت و نتوانست جان به در برد، چه رسد که به ایران بیاید و ایرانیان در همان زمان به او پیشنام شجاع‌الدین دادند. او کجا به ایران آمد؟ او کجا اهل رقص و دایره زنگی بود؟ او کجا و نوشته این فصل نامه کجا؟ با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند. اونی که تو خواستی اومد، اونی میشکنه صد ساله داره نه عزیزان. بهتون قول دادم قضا رو بهتون بگم، اما میدونید که برای من شفایی گفتن یه ذره سخته. من فیروزه هستم، 67 ساله هستم، در بندرشاه بندر ترکمنی که امروز میگن متولد شدم. تا 7 سالگی با غذای ترکمنی آشنا شدم، خیلی هم دوست داشتم، مخصوصا غذای چکترمه رو. بعد از اون اومدم تو، از محله ترکمنا به محله بقیه اومدم و مثل همه ایرانیان در ایران غذاهای مثل قرمه سبزی و این غذاها باشون آشنا شدم. بعد که ازدواج کردم با غذای مازندرانی آشنا شدم و البته بعد از مرگ پدرم به گیلان رفتم در خونه دخترمون با غذای آسوری آشنا شدم و بعد از اون به آبادان و بندرعباس رفتم با غذای جنوبی آشنا شدم و بعد سفری رفتم به ایتالیا و غذای ایتالیایی رو شناختم. بعد از ایتالیا رفتم تهران با غذای تهرانی آشنا شدم و بعد که اومدم دانمارک رفتم مدرسه، دوست داشتم که برم کاک اسکول، مدرسه آشپزی، اما در آرهوس نبود، برای همین رفتم مدیریت آشپزخونه خوندم. اما یه سال بعد رشتم رو عوض کردم، رفتم کارمند آشپزخونه خوندم، چرا که 25 سال قبل کامپیوتر برام سخت بود. امروز اسامی مدیریت آشپزخونه عوض شده مدیریت تغذیه 1 و مدیریت تغذیه 2. بنده مدیریت تغذیه 2 رو خوندم، وارد کار شدم. 15 سال در یه مغازه با خانم آقای دامارکی کار کردم و 16 سال تو فیسکو بودم، همزمان دوتا شغل داشتم. 5 سال آخرم در کانتین مرکز سالمندان بودم، در اسکای بیون سوست و بعد یولن پوستین، کانتین یولن پوستین و دانشگاه ماتماتیکی هم ریاضی آرهوس هم کار کردم. 26 سال کار کردم ولی هنوز به عنوان یک حرفه به اون نگاه نمی کنم، چرا که این شغل برای درآمد زندگیم بود. من همیشه قلم گرفتن، به دست گرفتن رو دوست دارم، خوشحال میشم که قلم تو دستم باشه. با اینکه قلم تو دستم بوده، دو تا کتاب اشعار عاشقانه دارم، معکس هایی رو دارم که قبل از برنامه خدمتتون میخونم. دو تا کتاب نوشتم راجع به زن و خاطرات خودم که مینویسم. قبل از این که پیوستن با گلهای وحشی همسایه بشم دوست دارم که چاپ بشه. کتابی هم درباره آشپزی نوشتم چون عقیده دارم که تمام تجربهاتم میتونه یه تجربه خیلی خوب برای غذا باشه. و عقیده غذاهای خارجی خوب غذاهای لوکسه، فرهنگم بعضی موقع خوب غذاها رو میطلبه، غذاهای بقیه هم که شکم پر کنه، ولی غذای ایرانی واقعا لذت بخشه اگر غذای ایرانی واقعی درست بشه. امیدوارم که تا کی خدمت شما هستم، ولی نمیدونم تا کی خدمتون هستم، ولی میدونم که غذای ایرانی اگه واقعا توجه بشه بهترین غذاست که همه رو مات میکنه. خدمتون شفایی میگم که شب عید چی بخوریم. اینا تجربه هاییست که من در طول از مادرم، مادر بزرگم به دست آوردم. ماهی شکمپر یا مرغ یا جوجه یا اردک و یا قاز، پلوی زعفرانی، چلو و پلو، کوکو، برانی و سالاد. و یه نونی هم بهتون میگم، این بخشیست از غذای شب عید که میتونه سفره زیبایی باشه. اول میریم ماهی شکمپر یا مرغ و جوجه رو درست کنیم. همیشه قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم یک کاسه روغن، آب زعفرون، اگه زعفرون نداشتین پاپریکا، با نمک و فلفل رو آماده کنید بذارید کنار. یک کاسه روغن، حالا میخواد روغن زیتون باشه، میخواد هر روغنی باشه، با پاپریکا، اگر زعفرون داشتین که چه بهتر، با نمک و فلفل بذارید توی یه ظرف کنار درست کنید بذارید باشه. بعد میدونید که اروپاییان سیب و آلو میریزن، البته من عقیده دارم به خوشمزگی یا شاید به ذائقه ما ایرانیان نباشه. برای پر کردن شکم ماهی شکلشو، شکل ماهی رو اصلا عوض نکنید، فقط شکمشو با توی گوشاشو خالی کنید، بقیه همون جور به همون شکل بمونه. پلکاشو بگیرید، روی وقتی تمیز شستید و خشکش کردید دو سه تا خط با چاقو روش بذارید که موقعی که سرخ شد زیبا باشه. بیشترش 5-6 سانت هم نمیخواد شکمشو باز کنید، برای اینکه این 5-6 سانت برای پر کردن شکم کافیه. برای اینکه شکمشون رو پر کنی پیاز، سبزی سرخ شده که همون سبزی های قرمه سبزی، کشمش معمولی، آلوی سیاه بدون حسه، یه قاشق گردو، گردوی چرخ شده، دو تا قاشق زرشک، یه قاشق رب گوجه، دو تا قاشق سرپور، رب انار. پیاز رو کم تف بدیم. وقتی میگیم تف بدیم یعنی که یک کم تو پیاز روغن میریزیم، یک کوچولو به هم میزنیم، بعد بلافاصله درش رو میذاریم تا نرم بشه. به این در قانون آشپزی میگن پیاز تف داده. سبزی قرمه سبزی رو قبلا سرخ کنید، راحت تره، از حالا میتونید برای عید سرخ کنید. زرشک، آلوی سیاه، گردو، همه رو میریزیم توی همین سبزی و با پیاز. بعد در آخرم رب انار رو میریزیم و آخرم رب گوجه. نمک نمیریزیم، چرا که رب انار و رب گوجه خودش نمک داره. خوب اینا رو وقتی همه رو قاطی کردیم، یک دقیقه دو دقیقه که داریم سرخ کردیم، حرارت رو میذاریم روی یک به اندازه 20 تا 40 دقیقه تا جا بیافته. این بخش جا افتادن در غذای ایرانی بسیار مهمه. بعد شکم مرغ و جوجه و اردک رو پر میکنید. بعدن که پر کردید با سیخ یا با میدوزید یا میخواید با هر وسیله‌ای که شکمشو ببندید، اگرم نبستید این مسئله نیست، میتونید از طرف شکم توی ظرف فر بذارید. بله، آب روغن و زعفرونی که آماده کردید بعد از که شکمشو پر کردید بمالید به تمام قسمت‌های. بعد یه دونه بیا پپیا که همون میشه کاغذ نون بذارید زیر ظرف فر، این رو از روی شکم بذارید روی توی اون ظرف. اما شکم ماهی یک کمی فرق میکنه. پیاز، اسفناج، انار دون شده، روب انار، روب گوجه، پیاز رو مثل همون تف میدیم، به جای سبزی اسفناج میریزیم و بعد اون رو اسفناج یا قبلا باید آب پز کنیم یا باید قبلا بپزیم، یا توی پیاز هم میشه پخت. بعد روب انار، بعدن روب گوجه میذاریم جا بیفته، وقتی جا افتاد میایم شکمش رو پر میکنیم. اون این ماهی رو اگه خیلی بزرگه میچرخونیم توی روی کاغذ نونپزی، بعد روی همون موادی که با زعفرون و روغن درست کردیم روش میمالیم. یادمون باشه که این مدتی که توی فر گذاشتیم حتما باید 2-3 بار با بروس با همون روغنی که درست کردیم بمالیم، اما برای بار دوم خودش روغن پس میده و ما میتونیم از توی همون روغنی که پس داده با بروس روش بمالیم که خشک نشه. بستگی به فر شما داره، اگه برای قاز و اردک روی حرارت 150 درجه بذارید که 2-3 ساعت طول میکشه، ولی اگر برای مرغ جوجه است بیشتر از 45 دقیقه نیستش. بعد یادمون باشه باید رنگش قرمز، خیلی خوش رنگ و قرمز بشه و میتونید با یه سیخ یا با یه چاقو بزنید ببینید تا فرو میره. زمانی که فرو رفت یعنی واقعا پخته. اینه درباره اردک و قاز دارم بهتون میگم. اول اون رو وقتی که پختین، حالا اگر نمیخواید بعد از ظهر بپزید صبح هم این کار رو بکنید، وقتی پختید اون دور کاغذ نون همون بیا پپیا بپیچید، بعد بذارید تو کاغذ آلومینیومی خوب بپیچید، چرا که کاغذ آلومینیومی برای چیزی که ترشی باشه ضرر داره، به خاطر اینکه براده های آهن جذب اون خواهد شد و باعث مسمومیت حتی ممکنه باعث مرگ آدم بشه. بعد اینکه دور کاغذ نون پیچیدید، بعد دور کاغذ آلومینیومی پیچید، اون رو نگه میدارید تا غروب که بتونید در یه حرارت بالا گرمش کنید، چرا هیچ آسیبی نمیبینه، فقط گرم و آماده و سرخ شده میمونه. اون رو تو دیس بذارید، هیچ وقت روی مرغ و ماهی روی اون تزیین نکنید، اصلا غذا رو نباید روش رو تزیین کرد، اما میتونیم با برگ‌های فرفری کاهو تهش بذاریم، بعد ماهی رو بذاریم روش رو، گوجه فرنگی لیموتاش رو با خیارشور میتونیم تزیین کنیم. برای مرغ و مرغابی و اینا میتونیم از پرتقال، بوده های پرتقال و سبزیجات مثل ریحون بغلش استفاده کنه. یادمون باشه برای تزیینات بیشتر از 5 مواد نباید باشه، یه مواد خودش مرغ و گوشته، 4 تا دیگه بیشتر نمیتونیم بذاریم و نباید روش هم باشه. باید برید و در کتاب فروشی ها کتاب ها رو نگاه کنید، ببینید که چجوری وقتی مرغ و ماهی رو شکمش پر کردن تزیین میکنن، مخصوص کتاب های ایرانی. پلو یا چلو، منظور از پلو اون کته است، اما من یه روش بهتری دارم که از مادر بزرگم یاد گرفتم که خیلی هم یاد میدم، میبینم خیلی هم راضین. اگه شما 3 تا پیمانه برنج میریزی شستید و 3 پیمانه برنج شستید، 2 پیمانه آب رو باید برای موقع پختن داشته باشید. وقتی که پیمانه به 3 تا پیمانه برنج شستید و 2 تا پیمانه آب ریختید، همون اون موقع میتونید نمک هم بریزید و با روش مادر بزرگا که حتی انگشت میزدن تا بند اول اینو رعایت کنید، اینم واقعا درسته. بعد اون رو با آب سرد خیس کنید، بذارید باشه، حتما باید خیس کنید مخصوصا در کته. بعد اون رو بذارید تو قابلومه، موقعی که گذاشتید روی گاز با حرارت بالا نه درش میذاریم و نه به هم میزنیم. این 2 تا از مسئله مهم پلوست، نه به هم میزنیم و نه درش رو میذاریم، تا موقعی که میبینیم فقط برنج اومده بالا، یعنی دیگه مثل برنج پخته شده است ولی دم نیومده. یک بار به هم میزنیم، وقتی که به هم زدید میبینی که چه برنجی عالی شده. حالا اینجا هم درشو میذارید، هم یه حرفه هایی هم سوراخ هایی با ته ته قاشق چوبی درست میکنید که هوا بره، خشک نشه برنج، و بعد میتونید آب زعفرون، حالا هرچی دوست دارین، یا بدون هیچی روش بریزید یا روش دم کنی بذارید که دم بیاد. برای مدل دومم که بهتون گفتم چلو کباب، یعنی زعفرون روش باشه. موقعی که میخواییم زعفرون روش باشه، برای همین میاییم برنج رو آبکش میکنیم. وقتی که آبکش کردیم، یک بیا پپیا، بازم بهتون میگم در آشپزی زیاد استفاده میشه، این بیا پپیا رو بذارید روی سر قابلومه که پلو میخواید درست کنید، گرد ببرید بذارید ته قابلومه. وقتی گذاشتید ته قابلومه، اینجاست که روغن میخواید بریزین، یک ذره زعفرون و روغن میریزید. وقتی زعفرون و روغن ریختید، میتونید تهش سیب زمینی پخته، میتونید تهش نون لواش، میتونید سیب زمینی ها رو مرتب با پوست بچینید، همه این کارا رو در ته انجام میدید، بعد برنج رو میریزید. ولی اگه میخواید برای عید سبزی پلو یا باقلی پلو درست کنید، وقتی برنج رو آبکش کردید، برنج رو به سه بخش کنید، یه بخش سفید بردارید، یه بخش با زعفرون قاطی کنید، تمام زعفرون، یه بخشش هم با همون شوید و با باقلی قاطی کنید. حالا برنج رو از شروع میکنیم، اول یه مقدار برنج زعفرونی میریزیم، بعد یه مقدار سفید، بعدا این باقلی پلو و یا سبزیجاتش رو دوباره ادامه میدیم که این برنج کاملا رنگی بشه تا بیاد بالا. بعد بهتره که موقعی که شما پلو، باقلی پلو یا شوید پلو درست میکنید، حتما تهشو برگ کاهو بذارید. برگ کاهو ایرانی اگه باشه خیلی بهتره، چون برگ کاهو آیس بیر سالاد که استفاده میکنیم، این یه ذره نازکه، مجبورید یکی دو ورقه بذارید روش. بعد اینجا برنج رو شروع میکنید، اول زعفرونی میذارید، برنج رو میذارید با حرارت بالا 10 دقیقه بمونی که تهش گرم بشه، بعد میذارید روی حرارتی که میخواییم بدین. اینجا میتونید یه مقدار دیگه آب زعفرون اضافه کنید و میذارید دم بیاد. بعد اگر گذاشتین دم اومد، اگر زرشک پلو میخواییم درست کنین، میتونید تای سیب زمینی بذارید، یا این دیگه شاهکار شماست و شاهکار بهاری شماست. برای دم کردن پلو یا همین چلو، حتما یادتون باشه که یه حفره‌ای داشته باشه که هوا بره تا بتونه خشک نشه. موقع خوردن، موقعی که میخواین غذا رو، برنج رو سرو کنید، حتما اونو بر میگردونید توی یه دونه دیس و اون کاغذ رو میندازید دور، میبینید که تهش یک نقاشی زیبای رنگی از طبیعته. امیدوارم که متوجه شده باشید. بعد میریم سراغ برانی. ماست و نمک و فلفل و نعنای کوبیده رو قاطی کنید، بذارید یه کنار، اما هیچ وقت ماشین نکنید، بلکه با قاشق، به خاطر اینکه اونجوری خیلی خورد میشه، یعنی خیلی له میشه. حالا میخواین چغندر بریزید، چغندر قرمز، چغندر قرمز فقط ریحون میریزیم، نعنا نمیریزیم، خورد شده. اسفناج آب پز کنید یا آماده یخ زده بخرید، احتیاجی نیست دیگه بپزید. کدوی سبز رو با پوست آب پز کنید، بکوبید بریزید، یا خیار رو رنده کنید بریزید، یا بادمجون رو میتونید پوست کنید، آب پس کنید، بذارید آبش بره بریزید، یا میتونید کبابی کنید مثل میرزا قاسمی بریزید توش. به هر حال، به هر صورت، بعد از این موادهایی که پختیم، سبزیجاتی که پختیم، با اون ماست و نمک و فلفل و نعنا و یا ریحون قاطی میکنیم. این برانی ماست. بعد میرسیم به کوکو. یه کاسه بر میداریم، 5-6 تا تخم مرغ توش میشکنیم، نمک و فلفل و آب زعفرون یا اینکه پودر زعفرون. بعد این مواد رو میذاریم کنار. قبل از که بزنیم، تخم مرغ رو نمیزنیم، سبزی رو آماده میکنیم، خورد میکنیم. حالا وقتی که آماده شد، سبزی رو خورد کردیم، میایم میریزیم توی این، اونجا تخم مرغ رو کاملا میزنیم، سبزی رو میریزیم توش، زرشک آماده نگه میداریم، دو قاشق زرشک رو، ولی نمیریزیم توش. وقتی که تابه داغ شد. اول باید تابه داغ بشه قبل از اینکه روغن بریزید. روغنی که ریختید بعد تابه داغ شد میتونید به هم نزنید. چرا؟ برای اینکه اگه به هم بزنید شکل اون کوکو زشته. کوکو رو به هم نزده بریزید، نصفی که ریختید ایس کنید، زرشک رو بریزید توش، بعد از اینکه زرشک ریختید اون موقع دوباره بقیهش رو بریزید. سعی کنید که یه تابه دیگه داشته باشید که اون درسته برگردونید. بعد وقتی که برگردوندید و تموم شد کارتون، یه مقدار روغن، حالا کره باشه، حالا میخواد مارگن یا روغن زیتون، هرچی باشه، روش بمالید که خشک نشه، چون وقتی بیاریم بیرون قسمت بالاش یه ذره خشک خشک میشه. به نظر من یه کوکوی خوش رنگ دو سه رنگ سبز هست. بعد میخوایم سالاد عید درست کنیم برای اینایی که به همدیگه بخوره. انار رو دون کنید، کاهو خرد شده. البته بهتره که شما از کاهوهایی که تو فروشگاه ها هست که چند و مخروطه از اونها استفاده کنید. چرا؟ برای اینکه اونها رنگ های خودشون دارن و زیبایی خودشونه. یکی دو تا چند تا تیکه گردو آماده کنید. بهتره که چند تا آووکادو، فلفلای گرد رنگی یا آماده کنید، چرا که با اینا با انار خیلی زیبا هستن. حالا میخواییم این همه ای که درست کردیم، برانی رو درست کردیم و سالاد رو درست کردیم، توش انار ریختیم، سبزیجات ریختیم، آووکادو و دونه های انار. سعی کنید یکم دونه های انار از همه بیشتر باشه، انار خوب و قرمز و عالی. حالا نون درست میکنیم. برای نون درست کردن یه استکان آب رو با مایه حل کنید، آب ولرم، بعد با نمک و یه قاشق شکر و تخم مرغ بذارید که یکم حل بشه. بعد با آرد قاطی میکنیم تا زمانی که یه خمیر نرم به دست بیاد. هرچی شکر شما، روغن شما، تخم مرغ شما رو بیشتر اضافه کنید، اون نون باله برو شیرنی تر میشه. ولی اگه نخواستید چیزی رو هم اضافه کنید، میتونید توی نون، توی خمیر زرشک برای عید دور بریزید، میتونید روش کمی زعفرون یا آب زعفرون بریزید، یا میتونید توش زیتون تازه خوب بریزید که نون زیتونی بشه. و این هم بستگی به فر شما داره. حتما وقتی که خمیر رو کردید یک ساعت بذارید باشه، و وقتی هم که گوله کردید 40 دقیقه، نیم ساعت بذارید که ور بیاد. حالا میریم، حالا ما این همه غذاها رو آماده کردیم، ماهی یا جوجه یا اردک یا قاز رو داریم، پلو زعفرانی هم با تای سبز بهاری داریم، کوهو سبز با چند رنگ هم داریم، برای سالاد انار و سبزیجات هم داریم، نون گرد خوشمزه هم درست کردیم، روی نون هم میتونیم زیتون و زرشک هم بذاریم. غذای اولمون یک بشقاب دو تا برگ کاهو میذاریم، غذای اولی که میخواییم بخوریم، مهمون داریم، با سالاد رو دو تا برگ سالاد بذارید توی بشقاب پیش غذا، یکی رو توش برانی بریزید، یکی تیکه کوکو بذارید بدونی که روش چیزی بذارید، بدونی که روی برگ کاهو بذارید، و یه دونه دیگه هم سالاد پر کنید. یعنی روی بشقاب غذای اول یه تیکه کوکوه، دو تا برگ کاهوه که یکیش همین برانی رو ریختین و یه دونه دیگه‌اش هم سالاد پر کردین. اما یادتون باشه که برانیتون نباید شل بشه. بعد میتونید کنار سالاد یه تیکه گردو، یه خیارشور یا یه دونه تیکه گوجه فرنگی یا همین شری تومات، گوجه های ریز کنار کوکو بذارید. نون هم آماده کردید، نون کوچولو رو هم بیارید روی میز بذارید، دیگه احتیاجی نیست روی بشقاب بذارید، چرا که ممکنه خدای نکردی کوچولو خیس بشه. کوکو، سالاد، برانی، یه نون روی میز هست توی سبد. بعد از خوردن پیش غذا حالا مرغ ماهیه چه بهتره که تیکه تیکش کنیم که مشکل پیدا نکنیم. توی دیس بازم دو سه تا برگ میذاریم، روشم دکور اصلا نمی کنیم، نه ماهی نه مرغ، رو نه هرچی میذاریم دورش. برای مرغ و ماهی پرتقال، برای گوجه فرنگی میتونه ریحونم باشه تزیین میکنیم، اما برای ماهی فقط لیمو ترش و کمی سبزیجات. برنج رو برگردونید و شاهکار شما توی طبیعت نشون داده میشه. مثل کیک اونو 4 تا 6 یا 8 قسمت ببرید و سعی کنیم که برنجمون کمتر از گوشتمون باشه. تا میتونید رون گوسفند داشته باشید، گوشتای آبپز داشته باشید. حالا سالاد رو برای سالادی که مونده یا نونی که مونده، همه رو با برانی که مونده بیارید روی میز بذارید برای صرف غذای کامل. دسرم یه وقت شعله زرد درست نکنید چون هیچ مناسبتی نداره. بستنی ساده با یک کم شکلات های قهوه‌ای رو رنده کنید، یا اینکه تیکه بخرید روش بپاشید، فندقای پولکی شده رو بپاشید روی بستنی، این دوتا رو بریزید روی بستنی، کنارش توت فرنگی، تیکه های خربوزه، تمش، میوه های بدون پوست میتونید یه کیک ساده نازکم ببرید بذارید زیر بستنی. نوش جانتون، این یه غذای خوبه نوروزی. تالا کسی هم، هر کسی هم، من این غذا رو واسه درست کردم، حتی مدیرمون که سالها باش کار کردم میگفت چقدر این غذا زیباست و چقدر هم خوشمزه. دستمال سفید و قرمز یادتون نره، رنگش باید قرمز باشه با هر رنگی که دیگه دوست دارید. گلی که میخرید سعی کنید با دستمالتون بخوره. اگر اهل مشروب هم نیستید مهم نیست، ولی از لیوانهای شراب استفاده کنید، آب میوه و نوش آب و آب میوه و اون کوچکترش رو بگیرید، آب شربت بریزید که بتونید در آخر روی بستنی بریزید. با امیدی که امسال عید رو یه نهار خوشمزه بخورید 2 تا 4 بعد از ظهر، تا آخر سال از غذای نوروزی لذت ببرید. میتونید هرچه مرغ و ماهی زیاد اومد توی فر نگهداری کنید. برای بچه ها اگر این غذاها رو دوست ندارن، غذای مورد علاقه شون رو درست کنید، از مهموناتون هم دعوت کنید که قبل از اینکه غذا رو شما بخورن همه بیان غذا رو ببینن، چون چه دیدن غذا بسیار مهمه. وقتی ما کودک بودیم باید حتما 1 ساعت با پرتقال بازی میکردیم تا مادرمون پرتقال به ما میداد، برای همین بو و طعم پرتقال همیشه در یادمون میموند. درود بفرستیم به اجدادمون با این همه غذاهای خوشمزه. درود بفرستیم به شمایی که در حفظ این یادگاری ها میکوشید. میگویم که سفره شما پربرکت، خونتون پر از شادی و زندگیتون پر از امید باشه در سال نو. با سپاس از همه شما همراهان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید، بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم روز خوبی را در پیش داشته باشید. تا فردا ساعت 8 بامداد که همراه شما خواهیم بود با برنامه نوروزی. یادآوری میکنم که شنبه و یک شنبه آینده برنامه صرفا نوروزی خواهد بود. توجهتون بسیار متشکریم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم، شما را به خدای زیبایی ها میسپاریم. بهاران خجسته باد. Stop. ترانه خونی و تصنیف خونی.